Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit! Ez a 155. CubeCast az éterben. Sziasztok! Hello! Na, hát az a szerencsés helyzet van, remélem mindenki jól van. Bezárkóztatok, és mivel gamerek vagyunk, megtehetjük azt, hogy nem mozdulunk ki ilyen vészterhes időkben. Ó, mikor... én minimalizálom egyébként a kimenetet. Igen. No, no, thank you. Nagyon indokolt amikor... iszékkel az, hogy elmenjek valahová. Mindenféle vírusokkal, meg pánikkal keltik a hangulatot, vagy a hangulattal a pánikot. Minden esetre mi itt vagyunk, és készülünk arra, hogy beszéljünk dolgokról. Leginkább most szerintem random témák és játékok lesznek, mivel igazániból semmi nem történt túl azon, hogy most lefújták az E3-at végül, vagy le akarják? Én nem olvastam még, hogy az E3-at lefújták volna. Most mert utoljára, amikor ezzel kapcsolatban olvastam hírt, ez múlt héten volt, akkor még az E3 tartotta magát, de egyébként nagyon-nagyon sok mindent lefújtak. A Twitch-kont lefújták. Volt egy ilyen kis izé, hogy Papival, Zsoltival, Imivel kimennénk a Twitch-konra együtt, akkor abból mi kitáncoltunk egyébként Zsoltival, hogy mi mégse szeretnénk annyira kimenni. Papi meg Imi meg így szervezték ezzel, ugye, hogy ők mennek kifelé, mert hogy ők voltak már az előzőn is, és aztán így ugye most így lemondták, és az ugye nyilván, tehát hogy az, hogy nem örömhír ez, de hogy attól még így egy tudható dolog, hogy ugye nem adják vissza a pénzt. A Twitch-on még igen, talán, ők szerintem visszaadják nyilván, de a légitársaságok, a szállások, azok sok esetben nem adják vissza a pénzt ilyenkor. Igen. Az mondjuk így elég gáz. Hát, ha gáz, hanem ez van. Viszmajor. De egyébként, tehát, hogy én nem akarom elbagatelizálni sem, mert ha valaki érintett, annak persze érthető módon meg nem nagyon is rossz. Szabad. De alapvetően én továbbra is úgy gondolom, hogy itt nagyobb a füstje, mint a láng ennek az egésznek. Értem, mire gondolsz, és ezzel kapcsolatban nagyon sok vitám volt. Nyilvánvalóan nem egy eboláról van szó. Hát nem. Tehát, hogy nem hány mindenki vért attól, hogy... attól, hogyha elkapja, de ezettől függetlenül ez egy komoly, komoly betegség jelenleg. Nyilvánvalóan majd, hogyha meg lesz rá a védőoltás, meg mit tudom én, tehát hogy ugye nagyon sokan hasonlítják az influenzához, ami lehet, hogy a végeredményében hasonló adatai lesznek, de jelenleg 20-szorosnál nagyobb a halálozási arány. Mármint, hogy a normális, normális, tehát hogy az influenzához képest, ugye az mindig más okozza, meg más vírus, meg mit tudom én, de hogy azért ez a szám az aggasztó. És nyilvánvalóan ez azt is hozzá kell tenni, hogy egy adott korcsoportnál aggasztó. Ez nem igaz, mert minden korcsoportnál 20-szoros a halálozási arány, tehát hogy az összes korcsoportnál nagyjából 20-szoros. Annyi a különbség, pont tegnap a stream alatt beszélgettünk erről, nem szombaton, tegnap vasárnap volt, szombaton beszélgettünk erről a streamről, és kikerestem a pontos halálozási arányokat ilyen influenza/koronavírus tekintetében, és ilyen viszonylag átfogóan 20-szoros, csak hogy ettől függetlenül mondjuk nem lesz egy fiatal felnőtteknél 2-3%-nál több. Viszont az időseknél nagyon magas. Nagyon-nagyon. Igen, magas. Igen. De tényleg, tehát, hogy így alapvetően szerintem ők az elsődleges veszélyeztetett csoport. Hát így 60 felett. Tehát ugye most az van, hogy vitatható, hogy honnantól számítjuk ide idősnek. Nyilván a 80 plusz, az senkinek nem mondja azt, hogy jó, 80 plusz, élt már nagyon sokat. Egészen addig, ameddig nem valaki családtagját kapja el egyébként, mert akkor ugye nyilván ez az érzés, ez nagyon gyorsan meg... De azért azt, hogy már 60 fölött nagyon-nagyon veszélyes tud lenni. Igen, igen, ezért sem akarom elbagatelizálni, mert tényleg, hogyha valaki érintett bármilyen mértékben, akkor az baromi rossz. Viszont maga ez az egész média visszhang, meg az a cirkuszda, amit így mögé kerítenek, felettébb idegesítő. Viszont egy pozitívuma van, az emberek most egy kicsit talán odafigyelnek, hogy Hogy mossanak kezet, meg ne köhögje pofán a másikat. Meg ne feltétlenül menjen ki, ha nem muszáj. Tehát, hogy most egyelőre ezt ilyen dolgokkal kell nyilván, vagy ilyen dolgokkal lehet nyilván. De azért, tehát, hogy így felvásárolták az összes létező konzervet, és nem tudom, hogy micsoda, tehát hogy úgy nézett ki, mintha én már komolyan azt vártam, hogy így jó, akkor mikor kezdődik a fosztogatás? Tehát, hogy így a kirakatokat betörik, és viszik a plazma tévét, le koronavírus. Az van egyébként, hogy hogy szerintem az ilyen jellegű pánik, az nagyon veszélyes. Hát az, amikor a csűrhe megindul. És nyilván az emberek meg pánikolnak. Egyébként hozzá kell tenni, hogy mi amúgy rendeltünk nagyobb mennyiségű kaját. Ez nem az a fajta rendelés volt, ami... Szóval az a helyzet, hogy most van nálunk annyi kaja tartalékba, ami általában gyerekkoromban volt otthon. Érted? Csak ugye mi nem tartunk itthon extra kaját. Tehát, hogyha mondjuk tésztát akarok főzni, akkor ugye elmegyek és veszek tésztát. Nem Igen. szokott általában itthon lenni tészta. De hogy most nyertünk, vagy nyertünk, most vettünk tésztát, de megvettünk egy pár konzervet is. Tehát abból sem ilyen, tudod, ilyen szuper szürreális mennyiség. Tehát, hogy nem a raklapban hordod el, viszont ezt azelőtt tettük meg, amikor még nem volt trendi a Magyarországon. Még nem volt és trendy. Azután, hogy le voltak zárva olasz városok, mert én bevallom őszintén, engem azért az egy picit nyugtalanít, ha már Európában zárnak le városokat, és ez még hetekkel ezelőtt volt, úgyhogy mi fel vagyunk készülni. Nyilván nem azért, mert értetted, hogy ez pont egy olyan dolog egyébként, ami szerintem úgy működik, hogy ha szükség van rá, mert érted, valami baj van, tök mindegy, valami baj van, ha szükség van rá, akkor az emberek utólag azt mesélik, hogy hát igen, mi fel voltunk készülve, mit tudom én. Viszont, hogyha ugye nem, akkor meg lehet rajta nevetni. És abszolút értem, és nyilván ez nem azt jelenti, hogy nyilván van, aki nagyon erősen túltolja. És nyilván tényleg vannak, akik nagyon erősen túltolják, de szerintem alapvetően nem biztos, hogy baj, ha az ember felkészül arra. Én személy szerint egyébként az én kólom volt itthon nálunk, tehát hogy én mondtam azt asszonypajtásnak, hogy kéne rendelnünk egy nagyobb, tehát így is úgy is kellett rendelnünk egy ilyen Tesco házhozszállítást, és mondtam, hogy akkor csapjunk oda még pár konzervet, meg még pár tésztát. Érted? Tehát, hogy nagyjából így nézett ki, meg még plusz rist. Csak olyan dolgokat, ugye, amiket amúgy is eszünk, meg amúgy is elfogynának. És én konkrétan inkább azon gondolkoztam, hogy emberek pánikba esnek. Hát és nem biztos. Pedig azon, hogy a betegség miatt szükség lenne rá, mert érted, mert kialakul valami olyan helyzet, hogy az ellátásban olyan nagyon-nagyon hosszú távon probléma legyen, hanem inkább az jutott eszembe, hogy az emberek pánikba esnek. Hát ez biztos, meg most tényleg az az érzésem, hogy itt most mindenki akarja, hogy így legyen egy szituáció ebből, és hogy így a részese legyen, és így sodródhasson egy kicsit az árral, hogy így... Nem, senki nem akar igazából, jó, ez nem igaz, sokan... Jó, de nem, tehát hogy így tudat alatt. Szituáció. Tehát hogy így tudat alatt, hogy elmondhassa, hogy túléltem a koronavírus járvány. Tehát, hogy itt voltam. Értem, és biztos, hogy van ilyen. Biztos vagyok benne, hogy igazad van, és van ilyen. Azért túlnyomó többségében szerintem nem ez van. Inkább nyilván az van, hogy ez folyik a médiából. De hogy közben pedig ilyenkor hajlamosak vagyunk a médiát hibáztatni, de hogy alapvetően azt írják, amiről kattintás van. Tehát, hogyha reklámvételből él egy felület, vagy tehát nézettség arányból él, mert mondjuk a híradónál meg az fontos, akkor sajnos azt fogják mondani, amit kattintanak az emberek. És valószínűleg, tehát hogyha rengeteg hír van a koronavírusról, kitartóan, akkor ezt nem önszorgalomból csinálják, hanem egy, szeretnék jelezni, hogy ez egy komoly dolog, ami nem úgy kell érteni feltétlenül a komoly dolgot, hogy mindenki belehal, hanem úgy kell, hogy attól függ. Ez a baj egyébként, ez nem is tudom, hogy melyik sajtótájékoztatón hangzott el, hogy pont ez a baj ezzel a koronavírussal, hogy ugye nem szuperhalálos, és így tökre terjed emiatt, mert hogy ugye nem, tehát senki nem veszi annyira komolyan egyébként, mint amennyire kéne, és akkor amiatt kellene kérni, szóval ez egy tök nehéz kérdés, úgyhogy mit kell csinálni. Hallod, csináltam még hetekkel ezelőtt a Plague Incorporationhoz kijött ugye egy ilyen koronavírusos szkenárió, és hát úgy voltam vele, hogy most így ízlésesen, de tehát így nem akartam így nagyon belelovalni magam, de hogy így megnézzük, mert ez egy kicsit aktuális is, és akkor így, így normális keretek között, nem túlspirázva. Az mondjuk a Plague is egy nagyon kemény lépés. A játékosok csinálták, tehát hogy nem a Plague Inc, hanem a játékosok. Oké, akkor kevésbé, igen. De hogy így megnéztem, és egész sokan megnézték azt egyébként. Na most azt a videót a YouTube demonetizált. Minden koronavírussal kapcsolatos tartalmat erről adtak ki egy nyilatkozatot. Tudod, a YouTube, ami nem kommunikál, hogy minden koronavírust meglovagoló, ami egyébként szerintem para, mert ott van például, nem tudom, láttad az állatorvosnak a videóját, ami tök informatív. Igen. Tök jól van összerakva. Tehát, hogy nem kételkedik abban, hogy ez így para, meg nem összeesküvés elméleteket, de hogy nem úgy para, ahogy az sok ember. És tényleg tök jól átmegy az egészen. Igen, na mindegy, szóval demonetizálták, és ami még plusz poén, hogy Kínából most így bannolták a Plague Incorporation-t, mint játékot is. Igen. De szóval ez a... Most nem a... Jó, saját személyes tragédiámat, csak szóval ez a dugjuk hobokba a fejünket még egy kicsit jobban, tehát hogy az a játék tönkre teszi a világot, és tiltsuk ki, tehát érted, jó, hagyták, hogy ez Kína... a szarott így elburjánzon, de az a játék, hogy nem lehet be, mert hangulatot kelt, az biztos. Igen, ők furák, akik sünöket esznek, meg tarajos sülöket, meg kígyókat, azok furák, egyértelműen. Na mindegy is, igazándiból nem is tudom, hogy miért vetettem ezt a témát, csak valami hülye beköszönést akartam, csak aztán kikötöttünk itt. Aztán valahogy így elfajult, és igen, aztán... A lényeg annyi, hogy mossatok kezet, függetlenül attól, hogy mi van, igen, és ne köhögjétek arcon és a másikat. És ne tapizzátok az arcotokat. Igen, evés előtt mossák kezet, meg után is. Meg ugye torrentétől tudjuk, hogy pisilés előtt is mossák kezet. Elsősorban pisilésre. És után is azért, ha meg akarod tisztelni a másikat valamennyire. Azt annyira imádom, amikor érted, bemész a mosdóba, és akkor így ott hallod, hogy más is ott benn van, és jobb esetben így most már ilyen elszeparált piszoárok vannak a mosdókba, és akkor nem látod, hogy ki van, és akkor kicsit nyugodtabban tudsz te is ott létezni, intézni a dolgodat, és akkor így hallod, hogy így a másik végzett, kimegy, elindul az automatikus lefolyó, és akkor így már viharzik is kifele. Na mondom, az meg. És mindenki jön kezet fogni. Én kurva bunkó leszek akkor ezen túl, de hogy nem fogok így kezet fogdosni senkinek, az biztos. Tehát, hogy így, Szóval, mossatok kezet. Dolgok után. Na. Ennyi a tanulság. Na, videójátékok. Igazániból most azon túl, igazából így... faktóriózom másfél hónapja, szóval ez így lesz. Igen. Nem baj, én meg satisfactorizni kezdtem el vadul az experimentállal, mert hogy még nem dobták ki, és hú, de élvezem. Na erre egyébként kíváncsi vagyok, hogy mi a helyzet a satisfactorivel, meg hogy jöttek be a folyadékok. Na, egész jól. A mechanizmus maga még egy kicsit olyan szokós, tehát hogy még 100%-ban nem mondanám, hogy rájöttem a nyitjára, de alapvetően úgy néz ki, hogy most így a vízfelületekre tudsz szivattyút tenni. Az szivattyúz X mennyiségű, X köbméter vizet, és akkor azt elsődlegesen első körben a szénbányákba szállítod el, hova máshova, és akkor gyakorlatilag a szénbányától fölfele minden az folyadékkal működik. Ugye van a szénbánya, ott ugye a vízhűtés miatt kell. Utána van az olaj égető, vagy az nem szénbánya, szénerőmű, meg az olajerőmű. Ott ugye az olajat kell belepumpálnod jól. És a legvégén pedig ugye van az atomerőmű, ahol pedig ugye a vízhűtésről kell gondolkodni nagyon keményen. Tehát hogy a víz, mint olyan, az áramtermelésben már nagyon erősen bejátszik. Na most úgy néz ki a történet, hogy 20 méter magasságba, tehát ha van 20 méteres szintkülönbség, akkor azt még nyugodtan felpumpálja a rendszer alapból. Na most, ha meghaladja viszont a 20 métert, akkor ilyen szivattyúkat kell beiktatni, és akkor azok így minden egyes 20 méternél kellenek. Tehát minden egyes 20 méteres szintkülönbségnél. És azt még nem egészen értem, hogy van-e valami ráhatása annak, hogy mekkora távolságot tesz meg a folyadék, de viszont azt nagyjából realisztikusan kezeli, hogy a csövek szép lassan így megtelnek, és ugye ahogy telnek meg, növekszik bennük a nyomás. Tehát, hogy azt egészen jól kezeli. Csak ugye, ha van egy ilyen nagyobb szintkülönbség, akkor 20 méternél följebb önmagától már nem nyomja, viszont ez nem teljesen igaz, mert hogy szép lassan telik, úgyis, de tehát akkor nagyon-nagyon-nagyon lassú lesz a vízmennyiség, és akkor a felvevő részen, ugye az erőműnél nem lesz elegendő a befogadás, és akkor nem fog működni. Tehát, hogy ezért kellenek mindenképp a rásegítők. És akkor tök jó, az elején így bebikázod egy-két ilyen bioreaktorral az egész rendszert, és utána önellátó lesz, jobb esetben. És akkor utána kezdődhet a muri előről, amikor majd így rájössz, hogy most már megint nem termelünk elég áramot, vagy valahol így lecsökkent a hatások, és akkor így beszarnak az erőművek, és akkor így újra kell valahol kalibrálni az egészet. De nagyon jó. Vannak hiper-turbó csövek, amik személyszállításra alkalmasak, nagyon király. Személyszállításra, vagy szemétszállításra? Személy. Szemétszállításra sem lenne hülyeség amúgy, de személyszállításra, és nagyon király. Tehát, hogy így megépíted, és akkor így beszivattyúzod magad, így végigmegy a karakter, meg is lehet benne fordulni. Tehát, hogy így összegubozza magát a karakter, és akkor így szép lassan így belassul, és akkor mész a másik irányba. Tehát így nagyon-nagyon-nagyon jó kis dolgok kerültek. Na, annak a fizikája érdekelne azért. Ja, az abszolút irreális. Tehát, hogy így ilyen hajtókanyart így 80-nal így beveszel, tehát az abszolút gerinctörés. Tehát, hogy így... Nem magának a megfordulásnak. Ennek is érdekelne, igen. De magának a megfordulásra gondoltam. De így tök jó, így láttam vele videókat, tehát úgy működik, hogy van egy ilyen beszívó rész, tehát az a belépő rész, aminek áram is kell, és akkor ott tudsz belépni. És hogyha csak egyik végére tettél, akkor csak az egyik végén tudsz belépni, a másikon csak kidob. És akkor mind a két végére raksz, és akkor oda-vissza közlekedhetsz. Ami tök jó így a gyáron belüli, vagy akár a gyáron kívüli nagy távolságok abszorbálására. Egyszer megépíted, mint ahogy minden mást is, és akkor így tök jó, hogy haladsz, mint az állat, ha van áram. És akkor láttam ilyen tök jó videókat, hogy így sorba rakták a belépő egységeket, hogy így kis csőbelépő, kis csőbelépő, kis csőbelépő, és akkor az olyan szinten felgyorsította a karaktert, hogy az utolsó csőt így fölfelé irányította a levegőbe, és konkrétan kilőtte a csávót a törképről. Az ilyen. Jó, ez mondjuk viszonylag sokszor benne van, hogyha ugye a beérkezési sebességhez adja hozzá a cső szájának a gyorsítóját, akkor az... Igen, valami. Hát, az magában hordozza ezt a csodálatos lehetőségen. Valahogy így. És akkor ezzel párhuzamosan nagyon sok ilyen kis kiegészítőt most már így különpakoltak, és van egy ilyen ticketrendszer, ami úgy működik, hogy így bezúzhatsz bármit, és akkor attól függően, hogy mennyire költséges az az anyag, mennyire energia igényes annak az előállítása, pontokat kapsz érte. És akkor, ha összegyűlik elég pont, akkor kapsz érte egy jegyet, egy ticketet, egy kupont. És akkor X mennyiségű kuponért mindennek megvan az ára, így kiválthatsz így többnyire ilyen quality of life upgrade-eket. Tehát, hogy korábban ugye voltak a falra ilyen kis nyílások, amiken keresztül a futószalagot be tudtad vezetni így ergonomikusan a gyárba. Na, most már ez alapból nem elérhető, hanem egyben a kis kuponrendszerrel tudod kiváltani. De és fura. Csinálhatsz így. Pedig az azért egy elég alapvető dolog. Fancy gyárakat. Nem alapvető, csak jól néz ki tőle a gyár. Alapvetően. Nem. Egy picit lehet a hatásfokon javítani, mert ugye akkor így jobban beigazítja a futószalagokat, mint hogy te ott csak így manuálisan elkezdenéd ott így oda passzentani. Tehát, hogy az egy kicsit így jobban rásegít, de alapvetően tényleg nagyot nem változtat semmi, de tényleg nagyon, nagyon megdobják ezek a dolgok. kismillió ilyen kis extra jött, például már ilyen felfelé vezető nagy rámpa, ilyen, ilyen kúp, meg ilyen legörbített alakú rámpák, akkor ugye a turbócsövek, falra szerelhető cuccok, falra szerelhető áramszedők, meg még tök sok ilyen kis apróság. A kedvencem, jaj, hát azt szerintem így nem, arra még nincsen felvételem így külön, de van egy ilyen kis kocsika, amivel lehet menni a gyárban. Aha, pardon. Ilyen kis golfautószerű? Igen, de kb. Olyan, hogy a karakter is így össze kell kuporodjon benne. Ó, akkor inkább gokárt, akkor lehet, hogy inkább gokárt. Hát ilyen nagyon mini gokárt. Aha. Úgy hasít a gyárba, mint az állat, és olyan jó fordulékonysága van, és ilyen iszonyat cuki, és ráadásul megcsinálták hozzá, hogy konkrétan legyomod a Balaguer gombot, és akkor felrak egy ilyen kis szirénát a tetejére, tudod, mint a rendőrautók, és akkor így szirénázva mehetsz a gyáradon belül, tehát így fantasztikus. Na, és akkor így csövek, folyadékok, és... meg lehet csinálni azt, hogy a folyadékot így kannákba kirakod, de az ugye az extra munka folyamatot igényel, meg egy gyárat, meg egy finomítót, de hogy így ez is megmaradt. Tehát, hogyha szeretnéd palackozni a vizet, meg az olajat, meg a bármit, akkor azt továbbra is megteheted, ha is úgy akarod szállítani. Aha. És így tök élvezem most a játékot, meg így ilyen nagyon sok kis apróságot megváltoztat. Ja igen, meg a fejlődési rendszer. Ugye eddig az volt, hogy van ugye az űrlift, az oldja ki a nagy szinteket, aha, technológiai szinteket, amiken belül vannak mérföldkövek, amiket meg így, és azokon belül kapod meg a különböző technológiákat. Na most ezt négy felé bontották most szét, továbbra is megvannak az űrliftes szintek, és azokon belül a mérföldkövek. Ott egy kicsit változtatgatták, hogy melyik mit olt ki, de alapvetően ugyanez az megmaradt. Jó, hát ezt gondolom, ez ilyen balanszolgatás, tehát igen, az nem... balanszolgatás, meg ugye pár új dolgot azt így, hogy hova tegyék. Akkor bejött ez a kuporrendszer, amivel ezeket a kis apróságokat ki tudod oldani, és akkor azzal fancy-bb gyárakat tudsz csinálni gyakorlatilag. Én egyébként most kezdtem el tegnap csinálni egy ilyen tényleg gyárat, tehát hogy most már van négy fal, meg emeletek, meg mindent izé, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon már alig várom, hogy menjek visszaépíteni egyébként. Illetve a negyedik, az pedig a kutatóállomás, ahova ugye így berakhatsz dolgokat, amiket így összeszedtél, és akkor így van ott konkrétan egy ilyen kutató talent fa. És akkor már az úgy néz ki, és akkor ott is nagyon sok ilyen extrát, meg technológiát, ott hasznosabb dolgokat tudsz kikutatni. Tehát így szét van bontva négy fele a fejlődés, és így igazándiból a világ összes idejét tudod most is beletenni ebbe a játékba, anélkül, hogy látnád a végét. Aha. Szóval én most nagyon-nagyon élem a Satisfactory-t megint. És ez még mondom, ez még az experimentál, tehát még nem jött ki Early Access branchbe, amit így lehet játszani, és én nagyon remélem, hogy át tudom örökíteni, de ha nem, akkor majd megyek elő. Hát, azt majd meglátjuk. Az eddig nem mindig volt a legnagyobb erősségük. Van új biom, a sivatag, gyönyörűen néz most ki. Most abban is vagy, nem? Abban mert vagyok, hogy ez az. Ja, ezen gondolkoztam, hogy ez mintha új lenne. Gyönyörűen néz ki, tehát, hogy így annyira-annyira hangulatos, és így, fú. És még azt is látod, hogy a homokot fújja a szél a dűnéken, tehát, hogy így olyan szépen megcsinálták. És így tele van ilyen kis apró, titkos zegzuggal, ahol ugye találhatod ezeket a csigákat, meg a többit. Amiből ugye elemet gyártasz, és így folyamat van mit csinálnod. Meg most már visszaszpónolnak a lények. Tehát nem az van, hogyha egyszer leírtod, akkor ott soha büdös életben nem lesz már élet, hanem jó. Visszaszpónolnak, tehát van egy kis ilyen szempontból kihívás. Arra a területre, igen, ahol mászkálni szokott. Ez mondjuk abból a szempontból kicsit cink, hogyha mondjuk valahol ilyen nagyobb dögök mászkálnak, és te odaépítkezel, akkor ott a gyárat területén lesznek valahol. Ez mondjuk az arra, hogy lerakod a gyárat, és akkor is visszaszpanolnak. Tehát ez egy kicsit fura. Hát nekem így néha van, hogy így hallom, hogy ott röfög, de én mondjuk már az egészet, tehát én mindent már abból úgy kezdtem, hogy így lerakom a placot, tehát hogy én földre gyakorlatilag nagyon minimálisat építkeztem. Aha. A legelején. Van ablak, meg üvegpadló. Azt néztem, hogy ahogy mentél a csőben, ott a folyosó mellett, vagy hát a cső folyosó, szóval érted, hogy a csőben mentél, ott volt mellette üvegpadló. Igen, igen. Annak mi a gyakorlati haszna? Jól néz ki. De tényleg, tehát, hogy így... Itt, pont most mész emellette nálam. Igen, tehát, hogy így látod magad alatt, hogy mi van a, mondjuk az alsó emellettem, meg ilyen dolgok, tehát, hogy csak kozmetika, nagyon-nagyon-nagyon zsírul néz ki. Meg én konkrétan most már ilyen üvegpadlós gyárakat csinálok, és akkor tök jól néz ki, hogy így lenézel, és akkor látod, hogy az egyes szinten ott megy mondjuk a fémlapgyártás, és akkor fölnézel, és a fejed fölött meg a, mit tudom én, a vasszegeket verik éppen a gépek. Szóval nagyon-nagyon-nagyon kis király lesz ez az update, hogyha valaki még nem játszott vele. És tehát, hogy így tudom, hogy neked a Satisfactory az nem jött be. Sajnos nem, és az van egyébként, hogy most amiket hall, tökre látom rajtad, mennyire lelkes vagy, de hogy engem valahogy így nem érzem azt, hogy holnap el kéne kezdeni Satisfactory-zni. Persze, tudod, persze, ilyen, persze. Hát ilyen üveg, meg mit tudom, oké, okay, I guess. De mondom, számomra revitalizálta egy az egyben a játékot, és így annyira várom még, hogy át lehet csúszni a futószalag alatt? Ja, igen, van becsúszás, igen, át lehet csúszni alattuk. Get your priorities together. Mármint, hogy... oké. Okay. Biztos vagyok benne, hogy nagyon praktikus. Hát praktikus, amikor az elején érted, így nincsen még mondjuk ilyen magasítód, és akkor így telerakod a... az építkezési területek, de csövekkel meg futószalagokkal, és nem tudsz közlekedni, akkor kifejezetten praktikus. Egyébként meg egy ilyen cool shit, tehát, hogy és én ezt pont így mondtam a tegnapi... Ezt érzem valahogy a legtöbbre, hogy cool shit. Igen, tehát, hogy ezt így taglaltam is tegnap a stream alatt, hogy így, tehát, hogy így amikor így érzed, hogy a játékban vannak ilyen apró kis nüansznyi dolgok, amik igazándiból hót feleslegesek játékmechanikailag, de mégis hozzáadnak az élményhez. Tehát az, hogy te kirakod a kis vészvillogót a gyári közlekedő jó, az vicces, kis buszodra, igen, az vicces. Tehát, hogy ezzel munkaórákat töltöttek emberek, és nem ad hozzá a játék mechanikához, de ugyanakkor az élményhez meg baromira megdobja, és tök fun, meg ilyen mémek, meg minden születik belőle, és akkor igazándiból ott tartunk, hogy igenis megéri, mert hogy így az embereket sokkal inkább beleinvestálja. Abszolút. Az most nyilván van a kérdés az az, hogy ugye nyilván a kérdés az az, hogy mi lenne az, ami fontos, és mik lennének azok, amik fontosak, de hogy alapvetően játékfejlesztési szempontból azt kell eltalálniuk, hogy az ő nézőiknek mi az, ami fontos. Igen, hát ezek a vízvezetékek és a csövek, ez nagyon régóta húzódott a levegőben. A másik ilyen dolog, ami húzódik, azok a blueprintek, az nagyon kell. Abszolút, tehát, a blueprint nagyon... abszolút nagyon kell. Ez egy nagyon olyan játék, ahol kell a blueprint. Igen, tehát hogy így nagyon gyönyörű platformokat lehet építeni, így a végtelenben ott van a fémlap lerakva, amiben majd a világ legnagyobb gyárát lerakod, és amikor így nézel a YouTube-on ilyen videókat, hogy ilyen Mega Factory, és akkor így... És én belegondolsz, hogy ez darabról darabra rakta le és az ez darabról darabra rakta le, és így oh my god, tehát hogy Jézus Isten ereje, tehát hogy mi időt beleraktak csak abba, hogy azt a... De konkrétan így a látóhatára végéig ér a platform, és azt így ember. Azt hogy? És akkor az mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha így, mit tudom, de egyébként megvannak rá a módszerek is, meg az ötletek, hogy ezt hogy lehetne a Satisfactory-be kivitelezni. Ugye a Factorio-ban nagyon ötletesen ott ugye ilyen izometrikus felülnézetben van, egy ilyen igen, sprite-okkal, ott így kijelölöd, és akkor ott az igen. Blueprint. Itt ugye az abba gondolkodnak, hogy lenyomsz egy gombot, vagy átváltasz egy másik módra, és akkor kijelölöd egyesével a lerakott elemeidet, és utána, amikor az befejezted, akkor savi, tehát elmented, és így onnantól kezdve az egy blueprinted. És akkor egyszer kell vele szopni, de onnantól kezdve tömeggyárthatod, és ez mocsok mód. Hát azért ennél valószínűleg vannak jobb megközelítések a blueprinthez. Tehát, hogy kijelölsz három koordinátát, és azok közötti... Hát egy 3D-s játékban azért ez egy picit macerásabb, de hát azért nem két mondasz. Koordinátát jelölsz ki. Tehát, hogy azért a Minecraftban is megoldottak már nagyon jól ilyen? Működő, nem officially, hanem ilyen plugin-nekkel, meg modokkal, ilyen word edit, van egy Word Edit nevű plugin egyébként, amivel így másolni tudsz dolgokat helyekre. Tehát ez egy teljesen megoldható dolog. Nyilván annyiban nehéz, hogy itt nincs egy egységes alaprendszer, mint a kockák ugye a Minecraftban, de hogy ettől függetlenül szerintem az, hogy mondjuk kijelölj két pontot vízszintesen, és aztán adj neki egy magasságot, és minden, ami benne van, azt másolja, az nem egy elképzelhetetlen dolog. Igen, igen, tehát ez a blueprint rendszer, ez nagyon kell. Mindenképpen, mindenképpen. Tehát, ugye... A Factorionak is egyébként elképesztő, hogy mennyit könnyít, meg mennyit egyszerűsít rajta a blueprint rendszer. Illetve, hú, igazából én nekem három dolog volt a fejemben, ez volt az egyik. Update-ek, tehát hogy így igazándiból, ha végtelenségig fejlesztenék ezt a játékot, én akkor is nagyon, annak is nagyon tudok majd örülni. Tehát, hogy így jöjjenek mindig újdonságok hozzá, meg, amit így a kibírnak találni, repülőgépek, meg amit akarsz, tehát, hogy így ez az a játék, amiből így kvázi korlátlan mennyiségben el tudnék viselni update-eket, tényleg. Hát sok ilyen játék van egyébként, ami azért így tud működni. Most nyilván az a kérdés, hogy csak maga a gyárépítés, ez meddig szórakoztató? Hát elég sokáig, azt kell mondjam. Meg tényleg úgy van kb. Belőve az egész, hogy garantáltan 20x órákat tegyél bele, hogy eljuss arra a játék végéig. Ez persze, tehát hogy... Mi a játék vége egyébként? Hát az, hogy kvázi minden technológiád megvan, minden ki van fejlesztve, és minden gyártasz. Tehát, hogy sztori úgy olyan szinten nincs benne még, aztán majd terveznek azt is hozzáállítólag, de hogy jelenleg nincs a játéknak így olyan vége, mint mondjuk a Factorióban, hogy kilötted a rakétát, és akkor így cheers. Azt is nagyon sokan vitatják egyébként, hogy ez mennyire a vége, de hogy igen, értem, mire gondolsz. Tehát, hogy nincs egy ilyen kimondott achievement a végén, hogy na most akkor így officially megnyerted a játékot, és akkor játszhatsz tovább persze. Lehet pörgetni a krediteket. Igen. Szóval így nincs egy ilyen benne, de majd biztos fognak tenni bele még. Tehát, hogy így tényleg a blueprintek kellenek, az, hogy legyen még benne további tartalom, mert hogy szeretjük, és tök jó. Uh-huh. És még volt valami a... Hú. Ja igen, az, hogy növényeket is tudjál mondjuk termeszteni, tehát hogy így ezeket a megújuló energiaforrásokat valahogy így kiaknázni. Azt is sokan mondják. És... Ez is érthető egyébként. Ja, meg hogyha már van ez a biofuel, vagy mi a túró, akkor azt miért ne lehessen valamilyen szinten termelni, meg nagyon sok mindenhez ugye kellenek ezek a dolgok, tehát hogy így tök jó mechanikákat még bele lehetne tenni ilyen szempontból, meg hát a repülőről is sokan beszélnek. Ó, de mondjuk ez a Factorióban is hiányzik. Ojaj. Vagy legalábbis nekem biztos. Tehát egy repülővel csapatni, amikor van egy ilyen szép, gyönyörű 3D-s környezet, meg a lámpák. Hát mondjuk a repülő, ugye ez a töltési sebesség a kérdés elsősorban. Igen, egyébként a lámpákat is ugyanezen okból kifolyólag nem rakták be, mert most érted, egy hatalmas gyárbot így legenerálni több száz vagy akár több ezer lámpafényt, hát nincs az a gép, ami azt lerendel. De miért van bent, van a játékban este? Van. Oh boy, ez baj. De viszonylag világos, tehát hogy nincs vaksötétség benne. Hát valószínűleg ezért így oldották meg, igen, hogy ne kelljen. Tehát ilyen nagyon egzotikus, romantikus esték vannak a Satisfactory világában. És akkor, ja, meg igen, az is még ugye nagyon levegőben lóg, hogy legyen egy ilyen túlélő mód, ugye, hogy támadnak attól függően, hogy mekkora az ökológiai lábnyomod. Engem személy szerint ez érdekelne azért, tehát, hogy... De ez egyelőre még nincsen tervben, mert abszolút nem ebbe az irányba mentek el jelenleg. Nem ebbe az irányba mentek el. Pedig egyébként eleinte volt ilyen jellegű is, tehát hogy azért a játékban voltak erre utaló jelek, lövegtornyok, ilyenek. Volt lövegtorony? Nem építhetőben, de ahogy legjobb tudásom szerint a játék fájlai között megtaláltak ilyeneket. Ó, hát meg most így nézegettem, hogy mik szerintem azért elég állatlan, na. Tehát, hogy ilyen hadron ütköztető, meg kvantum számítógép, meg ilyen nullmezős tér, meg ilyen, tehát ilyen teleport, meg teleport raktár, tehát hogy így berakod, és akkor bármikor, bárhol kiveheted, tehát ez azért nagyon fancy. Az nagyon. Na, ilyen modpack-ek is vannak a Minecrafthoz egyébként. Oh. Amik ugye közvetlenül azt ütik ki, hogy ne... Tehát, hogy arra vannak modpack-ek, több különböző egyébként, több különböző módon oldja meg, hogy elérd az itemeidet mindenhonnan. Uh-huh. És azért az nagyon menő. Tehát ugye akkor onnantól kezdve nem kell a craftolás miatt folyamatosan egy helyre rohangásznod. Ja, és igazándiból tényleg én abban bízom, hogy most ugye a csöveket belefejlesztették, meg a vizet, a vízszállítást, uh-huh. meg a folyadékszállítást. Ami ugye egy éven keresztül majdnem ilyen nagy-nagy no-no volt, hogy így, hát gyerekek, ez nincs, nem így oldottuk meg, nincs benne. Aztán így az elmúlt nagyjából 3-4 hónapban ilyen hatalmas nagy kus van az update körül, és akkor utána most kibökik, hogy hát akkor csövek, gyerekek. Tehát én abban bízom, hogy lesznek majd még később, ha nem is feltétlenül a megjelenés előtt már, de mondjuk megjelenés után ilyen kaliberű update-ek még a játékhoz. Mert amúgy akkora közösség van már mögötte, hogy simán és gond nélkül. Tehát most arról a kiadóról, vagy azokra a fejlesztőkről beszélünk, akik olyan epikus művek, vagy olyan hatalmas nagy műveket tettek le eddig, mint a Kecske Szimulátor. Tehát most nekik van egy ilyen játékuk. És tényleg van mögötte community. És olyan community van már most mögötte, és még csak most jön ki majd Steamre a játék. Aha. Tehát, az mostanság lesz? Hát mostanság, tehát hogy most márciusban jár le ugye az Epic Store-os embargójuk, és akkor az a 10 ember, aki ott megvette a játékot, akkor most valószínűleg nagyon szomorú. Lehet menni Steamre. Igen. Tehát mind a 10 ember, aki Epic Store-on megvette, akkor most szomorú lesz, mert akkor most már Epic Store-os megvehetik. Vagy a Steam-en, bocsánat. De szervereik hogy, gondolom nem lesznek, tehát Epic Store-osok nem játszhatnak Steam-esekkel. Azt nem tudom. Mert egyébként ez egy nonsense lenne, tehát én személy szerint nagyon örülnék, ha csinálnának ilyeneket. Én nem mondanám, hogy ez ki van zárva, hogy játszhatnak egymással. Tehát, hogy igazán, hogy PC-PC. Aha, én ezt tudom. Dedikált szervereket is akarnak, meg mod support. Függetlenül nem szokott ugyanúgy működni, sajnos. De igazán, én ezt a játékot... Én ezt egyedül játszom, de jaj. Jó, de hogy attól függetlenül, ugye van benne egy alap multiplayer funkció, co-op. Igen. Szóval, hogy alap... Úgy, de jól néz ki ez a bajom, hol most vagy. Jaj, olyan gyönyörű, mondom, tehát, hogy így... Van úgy, hogy csak így leállok, és akkor csak így nézem a tájat, és így... Addig úgyis kell még egy pár perc, amíg legyártják a szarokat, addig legalább gyönyörködöm benne. Na, ez az, amit a Factorióval nem lehet? Na igen, tehát, hogy én maximálisan aláírom, hogy ez a játék nem úgy lett felépítve, nem ugyanolyan prioritások mentén, még nem ugyanolyan mechanikák mentén, mint a Factorio, és ez nem jön be. De az, hogy milyen gyönyörűen néz ki, még a legalapabb kis színszar is benne. Igen, tehát, az hogy összes így... modell nagyon rendben van, persze. És ilyen kis apró nüansznyi dolgok vannak még a legutolsó vackon is. Tehát, hogy így látod, hogy ott valaki így úgy gondolta, hogy ez tök poén lesz, és akkor megcsinálta, hogy az a kis ablakocska, az a kis fityegőcske, az fityegjen, az ablakocska, az így csillogjon, meg legyenek rajta ilyen kiírások, meg ott valami ott legyen odaírva egy ilyen cetlire, igen, és az oda legyen tapasztva. Találva, igen. Tehát így, és tényleg a legutolsó kis dologok. Jó, talán az egyetlen kivétel ez alól az a szállítószalag darab szegmensek, meg a csövek. De egyébként a csöveket is tök jól, tök ötletesen oldották meg. Most pont látszik egyébként. Igen, de pont közel pulzál... a csöveket, és szerintem tök jól néznek ki. De nem az, hanem hogy így látod, hogy a csőben mi folyik, anélkül, hogy így rá kellene kattintani. Tehát már messziről látod, hogy a csőben mi a helyzet. Ezt úgy oldották meg, hogy minden cső szegmensen van egy ilyen kijelző, nevezzük kijelzőnek, és azokon van három kis gyűrű. Na most attól függően, hogy a csőben mi van, nem, tehát ha a csőben van nyomás, attól függően, hogy milyen erős a nyomás, az a három gyűrű így szétnyílik. Aha. És hogyha hogyha megy benne a cucc, és nem csak áll, akkor a gyűrűk még pulzálnak is. Aha. És a gyűrűk között meg van egy ilyen kis indikátor, és attól függően, hogy milyen folyadék van benne, olyan színű. Tehát a víznél kék, az olajnál fekete, a finomított olajnál narancssárga, és így tovább. Van vagy kb. 6 vagy 8 fajta folyadék egyébként a játékban, szóval el van látva rendesen már most. Ez mondjuk elég durva. Az mondjuk azért ez elég durva. Meg az olajfinomítás is így megváltozott, tehát hogy most már így majdnem mindennek van egy ilyen mellékterméke, amitvel még tovább tudsz dolgozni. És újra tudod hasznosítani, vagy más dolgokat csinálni belőle. Például a műanyaggyártásnál keletkezik valami olajszármazék, amiből további finomítással tudsz finomított olajat csinálni, amit meg betölthetsz az olajerőműbe. Aha. Vagy pedig, ha másfajta módszerrel állítod elő, akkor valami kristály keletkezik, amiből meg tudsz mondjuk gumit gyártani alternatív módokon. Aha. Tehát, hogy így nagyon, nagyon kis ötletes lett az egész, és tényleg így tök jó új konstrukciókat eredményez így gyár építés szempontjából. Meg, mi van még, ami kimaradt? A személyszállító futószalagot mondtam. Személyszállító futószalag? A csőre gondolsz? Ja, vagy a cső, igen. Aha, azt mesélted. Jó, mert ha van egy személyszállító futószalag is, akkor ezt nem mondtad. Nem, az nincs. A minden futószalag személyszállító. Hát ugye az egy dolog van, ugye, hogy még tovább dolgoznak rajta, és ki tudja, hogy mit akarnak belerakni. Mindenképp lesz még egy-két extra tier, optimalizálás, meg egy-két quality of life update, és hát tervek szerint idén akarják megjelentetni az 1.0-as verziót, ugye most igen. Valamikor ilyen április-május tájékán jön majd a Steam-es verzió, ha minden jól megy. Aha. Mindenképp március után, mert ugye márciusban jár le az Epic Store-os exkluzivitásuk, akkor valószínűleg tartom, hogy úgy nagyon gyorsan utána Steam-en is landolni fog a cucc. Valószínűleg igen, ez logikus. És akkor utána a kettőt párhuzamosan fejlesztik, és akkor utána igazándiból én nagyon kíváncsi vagyok, hogy miket találnak még ki bele. Én is nagyon kíváncsi vagyok, mondjuk most, hogy azt mondtad, hogy még idén szeretnék átlökni 1.0-ba, ez engem személy szerint azért elbizonytalanított, mert például mondjuk egy ekkora méretű változtatás, hogy bejöjjenek mondjuk szörnyek, az engem meglepne, ha az 1.0 után jönne. Hát nézd, most ez a mostani 3-as update is tavaly októberre volt tervezve, aztán most érted február végén, nem, még március van, és még nem jött ki hivatalosan az Early Access-be. Igen. Tehát amit én így csapatok, ami az az experimentál. Ami szintén egyébként elég vicces, hogy az Early Access-nek is van Early Access-e. Igen. Amiben én már egy ilyen 10x órát belecuccoltam most ebben az új update-tel. Tehát, hogy így, igen. Kicsit, mintha ezt az Early Access dolgot is feleslegessé tenni. Hát az Early Access, Early Access-e. Kérdezi szerint, hogy raktak már bele motivációt? Nem. Ha jól hallottam Csonti beszámolóját, akkor sajnos motiváció nem érkezett meg. Motivációs tréning. Egyébként ez nagyon sok játéknak nehézsége. Hogy? Hát, hogy miért? Tehát, hogy konkrétan miért csinálod azt a mindent, amit csinálsz? Na jó, hát igen, tehát, hogy ezt, én ezt a játéknál, tehát ezt is kérdezték tőlem, hogy megéri-e, vagy mi a lényege, mi az értelme, és igazándiból annyi, hogy egy szép játékkal játszol, ahol optimalizálsz dolgokat, hogy utána még több dolgot optimalizálhatsz, és hogyha ezt nem élvezed, akkor felejtsd el. Igen, akkor nem neked való. De ha élvezed, akkor csak a világ összes idejét tudod beletolni. Nagyon nehéz egyébként, nekem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erősen kérdéses az, hogy miért érzem annyira azt, hogy ezzel a játékkal nem akarok játszani, még a Factoriót meg jelenleg imádom, és hogy mik ténylegesen a különbségek a két játék között. Nézd meg magadba. Ez egy tök nehéz kérdés egyébként, hogy mi lehet akkora különbség, hogy az egyikre, ha így megkérdezik, hogy most lesz Satisfactory, és így nem lesz Satisfactory, és így Factorio, meg másfél hónapja megy folyamatosan, és én mondom, én akárhonnan vizsgálom újra, meg nyilván ezt azért rendszeresen átgondolom, meg rendszeresen gondolkozok ezen, én mindig arra jutok, hogy a támadó ellenség alapvetően az fontos, meg ugye minden rád nyomás gyakorló dolog, tehát hogyha esik az eső, építesz tetőt. ha éhezik a karaktered, építesz kaját. Most nyilvánvalóan ez a faktorióban sincs így. Illetve a másik, hogy szerintem pont annyira butították le az építési mechanikákat. Lehet, hogy abból adódóan egyébként, hogy háromdimenziós, hogy már számomra nem tűnik annyira izgalmasnak a megépítése. Hát, én mondjuk kifejezetten élvezem az építést, főleg amikor már egy ilyen kis fancy gyáracskát próbálsz így összepattintani, tehát hogy amikor már tényleg így megpróbálod így kicentizni, hogy aha, akkor így kockáról kockára, falelemről falelemre úgy illeszkedjenek a kábelek, a csövek, meg a minden, hogy az így patent legyen, másfelől sokkal optimálisabban működik akkor, hogyha nem így keresztül kasul ilyen spagetti módjára mennek hogyne, a fotószalagon a cuccok. De hogy, szóval, ez persze, ez igaz. De, hogy de, ez de még... ha nem élvezed ezt a pepecselést és ezt a molyolást a kis gyáracskáddal, akkor valószínűleg nagyon hamar rá fogsz unni, vagy azt mondod, hogy jó, megépítettem egy gyárat, de ebből még felhúzni ötöt, no fucking way. És ezért lenne nagyon király, hogyha beraknák a templét lehetőségét. Mert csak azzal egyszer ugye belerakod, amit bele kell időbe, meg energia befektetésben, meg kreatív energiákból, és akkor utána az mennyire király érzés, hogy utána egy az egybe egy ilyen 7x7-es, 8 emelet magas cuccot csak így lepozicionálsz. Valószínűleg tudod, megkeressel tőle a nem gépet, fontos, mint az állat. Ez egyik, de tudod miért nem fontos szerintem jelenleg ez? Mert hogy itt most jelenleg az élmény az a gyárépítés. Tehát nem egy cél felé építesz. Tehát nem azért építesz, hogy mit tudom én, mert mondjuk kell valamit építened, amihez kell óránként 2000 vaslemez. Érted, mire gondolok? De ez hanem... a cél, ez folyamatosan benne van, érted? Tehát, hogy ez így tehát, hogy ez értem, hogy a magadnak rakod a mennyiségű... célokat. Igen, és ebben egyet értek, és nyilván értem is a dolgot, de hogy én azokban a játékokban találom meg jobban ezeket az önmagadnak szabad a célokat, dolgokat, ahol lehet ténylegesen alátámasztani dolgokkal. Tehát, hogy így lehet, nem is tudom, hogy mondjam, tehát, hogy mondjuk a Minecraftban nekiállok és építek egy hatalmas vasfarmot, mert tudom, hogy ha lesz hatalmas vasfarmom, akkor mi az, amitől nekem jobb lesz. Értetted, hogy mit építek többet, mik azok a dolgok, amikben az segíteni fog, miért fontos, azért fontos, mert rengeteg hopper tudok, értetted, hogy ezt össze tudom rakni. A faktórióban tudom, hogy ha építek még egy acélgyártó sort, akkor az azért lesz jó, mert jelenleg a kutatásfejlesztésnek a gyártósora mondjuk többet vesz fel, és ilyen egyébként ebben is van, és valahogy mégsem kapott el, de ez most e között a kettő között nem tudom például mi a különbség, hogy itt miért, nem ott miért. És itt ugye alapvetően maga az építés az élmény. Uh-huh. Az és is. Hogyha elkezdesz blueprinteket pakolni, igazából nem vagyok benne biztos, hogy van olyan célja ennek a játéknak, meg van olyan feladat ebben a játékban, ami nem elérhető blueprintek nélkül. Ment érted? Tehát amihez ténylegesen ennyi bányára és gyárra van szükség? Mármint... Úgy értem ezt a kérdést, hogy mondjuk van 10 gyártósorod, ami gyárt acélt. Az mondjuk elegendő a legutolsó dolgok kifejlesztéséhez is, vagy mondjuk lenne olyan dolog, amihez mondjuk 1000 gyártósorra van szükséged? Hát igazándiból, tehát ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, mert ugye az 1000 gyártó, tehát egy gyártósorral is meg tudnál mindent csinálni, ami kell, csak baromi sok időbe telik. Ezért építesz... Mennyi idő a különbség? Ezért építesz több, nagyobb gyártósort, mert akkor ugye azt a mennyiségű cuccot, most egyébként így ki van számolva, hogy mondjuk egy darab komputer legyártásához, mit tudom én, 5000 réz, meg 1000 darab vas szükségeltetik, meg mit tudom én, hány, most már ugye literbe vagy köbméterbe mérhető olaj. Aha. És ugye ezt ki kell termelni, és utána ezt meg kell munkálni különböző gépekkel. Na most, ha csak egy-egy van mindenből, akkor az baromi sok időbe fog tartani, és nem beszél nyilván, arról, persze. Hogy ugye, amíg legyártott mondjuk a 100 számítógépet, ami ugye kell a következő technológiai szint feloldásához, sok minden más mellett is, akkor az pedig iszonyat sok idő. Na most, ugye azért építesz több dolgot, hogy időt spórolj, de viszont azoknak a dolgoknak is a megépítése időbe telik. Tehát, hogy valahol egy ilyen nagyon érzékeny határvonal húzódik a között, hogy mi az a mennyiségű gyár, amit még megéri megépíteni, és akkor azzal időt spórolsz, és optimálisabb lesz a gyárad. Na, ez például egy tök jó kérdés, igen, hogy akkor elfogalmazva így, hogy hol van az a szám, és amihez mindenféleképpen, és ahhoz a számhoz szükséges-e a blueprint. Igen, és mi az a gyárméret, ami igazándiból már csak a saját magad felszopása, így igen. Virtuálisan, és ami ugyanúgy kielégítő, de alapvetően az eredményesség szempontjából több idő megy el a gyár megépítésével és megtervezésével, igen. Mint amennyit utána azzal behozol. És oké, hogy utána így másodpercenként fogja kiböfögni magából a 10 kompjútert a gyártósorod, és nagyon büszke leszel magadra, csak hogy így időben, de alapvetően, tehát hogy ki hogy szeretné ezt a játékot játszani, meg úgy bármelyik játékot, ha te úgy akarod játszani, szép, csillessen, hátradőlősen, így megépített. Ezek függőleges, ezek függőleges futószalagok? Igen, imádom őket egyébként. Na, az mondjuk az elég cool. Imádom az, őket. Az tehát, kellett hogy, ennek a játéknek. Olyan szép megoldásokat lehet velük csinálni. Tehát, hogy nem tudom, hogy látszódott-e, de például a nagy gyáram közepén ilyen függőlegesen viszem föl a cuccokat így sorba az emeletre, ott megmunkálják, és így a következő 5 méter múlva még leküldöm a következő gyártósornak őket. Tehát, hogy így, fantasztikus. Tehát, így, jól is néz ki, helytakarékos is, és tök jó megoldásokat eredményes. Az egy jó ügyes, az most jött, vagy az már régebb óta? Az már régebb óta benn van, az előző update óta benn van, de nagyon jó megoldásokat. Tehát, hogy így nem az van, hogy így belevezeted így futószalaggal a, mondjuk abba a gyárba, amiben 2, vagy van, amelyikben már 4 ilyen bemeneti nyílás van, és akkor ott így előtte egy ilyen spagetti módjára egy keresztbe kasul futószalagok meg minden, hogy így magasról próbáld levezetni, akkor ott így túl nagy a hajlásszeg, hát nem engedi. Ahol streameltem, vagy amikor streameltem utoljára Satisfactory-t, akkor azzal töltöttem az időm nagy részét, hogy függőleges, nem függőleges, mert azt nem lehetett, de tudod, ilyen spiráloszlopokat építettem, amik viszik fel a futószalagokat. Igen, igen. És azon dolgoztam, hogy ez hogy lehetne a legszebb. Most én azt csináltam már konkrétan, hogy így fogtam a gyárat, amiben 2 dolog kell. Jó, néhol van, hogy így előtte ugye 2 futószalagsor megy, és így belemegy, de alapvetően most már, ha csak lehet, úgy oldom meg, hogy így szépen így magasról érkezik, így bele közvetlenül a csatlakozási pontba egy ilyen futószalag lifttel a cucc, és a gyár előtt meg így tök jól lehet közlekedni. Tehát, hogy én most már arra megyek rá, hogy legyen egy ilyen közlekedő sáv a gyáron belül, és akkor szépen lehet grasszálni, meg ugye ebből egy nagyon jó kis gyári kocsikával ott így furikázni. Na, és hát igen, a Faktóriumban ezt megtehettem volna, hogy építek egy viszén közlekedő utat, de nem tettem sajnos. Ja, de mondom, tehát, hogy itt is ugye, hogy akarod játszani ezt a játékot, hogy minél gyorsabban akarsz eljutni egy adott pontig a játékba. Aha. Egy ilyen Satisfactory speedrun-t egyébként megnéznék, hogy ott így mondjuk meddig jut el mondjuk a Tier 8-ig, vagy valaki, vagy mikor épít atomerőművet, mert kvázi az így most az endgame, hogy atomerőműved van, meg ami ahhoz ugye kell. A Factory-ban ugye 2 óra körül van a világrekord, hogy így kilövik a cuccot. Ja. És egyébként számomra rém szórakoztató megnézni egy ilyen 2 órás videót, hogy így a csávó milyen megoldásokat használ. Az nagyon szórakoztatóvá válik, amikor már vágsz mindent a játékból. Tehát, hogy amikor már mindent látsz, meg mindent láttál, meg mindent értesz, nem feltétlenül azt mondom, hogy tökéletesen használ, de tudod, hogy így látsz azért mindent, akkor elképesztő lehet látni azt, hogy mondjuk milyen levágások vannak. Igen. Milyen shortcutokat alkalmazhat valaki, aki tudja, hogy mit csinál. Mert én most már így azért azt mondom, hogy nagyjából értem, hogy mi mit csinál. Érted? Tehát, hogy sok minden, nem minden, de hogy így nagyjából értem, hogy mi mit csinál. De az, hogy mi mondjuk az a minimum, ami kell valamiből, és hogy közben jól pörögjön, tehát hogy abszolút el tudom képzelni, hogy szórakoztató lehet, és ebben a játékban is el tudom képzelni, hogy szórakoztató lehet. Ja, és mondom, tehát, hogy lehet ezt a játékot így játszani, tehát, hogy így le se szarod az alapozást, meg ezeket a dolgokat, egyszerűen minden legyen gyorsan összepattintva, tolja ki a cuccokat, és akkor így megvan gyorsan a szint, és akkor így mindenféle levágás, meg ilyen fancy nélkül így tolod. Akkor lehet csinálni úgy, hogy így folyamatosan így tanulod a játékot, és folyamatosan optimalizálod, és akkor így a végén lesz egy gyárad, meg lesz minden, és akkor így állszod büszkén, hogy ezt én építettem, anya. Uh-huh. Büszke vagy rám. Akkor igen. Vagy pedig lehet azt csinálni, hogy ilyen Excel táblákat vezetsz, hogy miből mennyi kell, konkrétan tervrajzokat készítesz, hogy hogyan építs meg, és amikor elkezded megépíteni, akkor kb. Ilyen pixelről pixelre helyezed le, hogy a lehető legoptimálisabb legyen minden. Igen. És egy pöttyet már így a családtagjaid így próbálnak kerülni, mert így félnek tőled, hogy tapasztalat? Hogyha véletlenül nem megfelelő szögben néznek rád, akkor már nem elég optimális, és megeszed őket. Tehát, hogy így vagy egy Excel táblát vezetsz arról, hogy milyen dőlésszögbe kell éppen hátradőlniük a karosszékbe. Tehát, hogy így lehet így is játszani. És igazán mindegyik tökre valid. És rá van bízva. De persze, ha te egyiknek se vagy mondjuk így a egyik csoportba se tartoz, akkor meg nem játszod a játékot. Vagy ha csak hogy simán, ja, persze, vagy ha csak simán nem tetszik, vagy nem jön be benne valami, vagy hiányzik belőle valami, akkor nem fogod játszani ugyanúgy. Tehát, így. De mondom, tehát, hogy a játék szerintem a maga műfajában már most is így, nem azt mondom, hogy csillagos ötös, de egy erős négyes fölé ötös alá. Nagyon erős. Erős négyes fölé ötös. Egy erős ötös alá, azért az is egy ilyen a tanári lélekmentés csúcsa. Az erős ötös alá. Igen, tehát, hogy nem mondjuk azt, hogy tökéletes, mert nem, de nem. Hogy maximális módon meg vagyok vele elégedve, és alig várjuk, hogy még mit lehet rajta javítani, meg polírozni. Mondom, én arra nagyon kíváncsi vagyok, itt jelezném, hogy nem, a többes szem nem az én nevemben szólt, hanem Csonti és Csonti. De hogy én például arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tudnak még hozni bele, meg mit hoznak még bele, mert hogy ugye alapvetően elsősorban itt az a kérdés, hogy melyik irányba fejlesztik a játékot. Mert ugye láttunk már olyan játékot, ahol volt egy alap elképzelés, nagyon-nagyon sokáig tartották, de hogy az alap elképzelés nem volt elég. Tehát, hogy például visszagondolsz a Space Engineers, nem tudom, emlékszel-e a kezdeti időkre a Space Engineers-nél, ők nagyon egyértelműen kijelentették, hogy nem lesz benne túléléssel kapcsolatos dolog. Most tehát, nem hogy van. Nem lesz benne survival. És rájöttek, hogy nem jó a survival nélkül. Igen, most szerintem itt kicsit más... Más itt ugye a felállás a Coffee Stain-nél. Más, ja, abszolút, abszolút más. Most az a kérdés nyilván, hogy ők is kitaláltak egy irányt, ők kitalálták most egyelőre úgy tűnik, hogy ez a passzív irány a nyerő, amiben nincs ilyen harc, meg dolgok. A kérdés, hogy mondjuk működik-e? Szerintem működik. Meg... Azért ez mennyire állat lenne, hogy így támadnak így a bogarak hullámokban, te meg FPS nézetben próbálod őket visszaharcolni, miközben az a gyárad... Igen. Tehát azért az elég menő lenne. Hát meg tehát az megint egy olyan update lenne, hogy így mindent megváltoztat. Az, hogy hogyan építkezel, hogy miket építkezel, hogy milyen sorrendben építkezel, hol vannak a prioritások, és akkor az egy teljesen más játékot eredményezne, hogy attól függően, hogy leraktál egy szénerőművet. Most ugye úgy éled meg, hogy juhú, van áram! Leraktál egy szénerőművet, úgy éled meg, hogy úristen, mindjárt jönnek. Tehát, hogy így szétrágják az erőművet. És akkor mi lesz? Tehát, hogy én tökre adnám egyébként ezt a játékmódot is. Én valószínűleg nekem ez kéne ahhoz, hogy visszatérjek a dologhoz. Volt ez a bogaras skifi, jaj. Starship Troopers. Igen. Az űrnácikkal. Ah, oh, hát az zseniális az a film. De az első része főleg, tehát, hogy... Az első rész, utána szignifikánsan esik a minősége. Hát én láttam mind a három részt, de az első rész, és az hát az utolsónak a vallásos vonala az már ilyen követhetetlen. Igen, igen. De ja. Az a szeretnél többet tudni? Would you like to know more? Igen, és a StarCraft is onnan good dobta. Day to die. Jajjaj. De mondom, tehát Starship Troopers űrnácikkal, meg ezekkel a dolgokkal. Na, szóval nekem például valami ilyesmi eszembe jut, érted? Tehát meg mit tudom én így, lövegtornyokkal, amiket próbálsz ellátni munícióval. És nyilván grafikailag szuper terhelő lenne. Az tehát nyilván azokat a bogár inváziókat a faktórióban azért tudja megcsinálni a játék, mert a bogarak azok általában pixelpacák. Nagyon közel kell nézni. Egész jól néznek ki egyébként. Egész jól néznek ki, de hogy nem összemérhető azzal, ahogy itt kéne kinézniük. Jó, hát teljesen más az előforrás. Tehát mi a teljesen, meg teljesen más a grafikai stílusa a játéknak, szóval nyilván egész jól néznek ki a bogarak, de hogy ez szinte tartatatlan lenne. De hogy egyébként szerintem én nagyon-nagyon szeretném, hogy a Satisfactory-ben legyenek ilyen. Hát figyelj, ha engem kérdezel, én őszintén úgy gondolom, hogy nincs kizárva, hogy egyszer bekerül hivatal, officially, tehát nem modolva, hanem hogy officially. Mert mondom, tehát, hogy amit most így a csövekkel levezényeltek, tehát, hogy ez a csövek, hát nem, aztán itt van, és gyakorlatilag a Coffee Stain-nél ilyen hót lazán veszik ezt az egész fejlesztést, tehát hogy az elején volt roadmap, meg minden, aztán úgy azt mondták, hogy gyerekek, úgyse tudjuk tartani. Elkopott. Úgyse tudjuk tartani, meg már csomó mindent másképp gondolunk, úgyhogy majd jönnek dolgok, de ne bízzatok bennünk, mert így hülyék vagyunk ehhez. És így, ezt így előadták, és így igazán így volt, tök jól fogadta mindenki, és így jó, nekik a kommunikációs stílusuk az nagyon vékony tényvégen táncol a cringe és az őszinte között. This is where the magic happens. Igen, nagyon-nagyon vékony jégen táncol. Let's be real. Nagyon-nagyon vékony jégen táncol. Nekem tökre bejön, tehát hogy... Nekem bizonyos esetekben igen, tehát bizonyos esetekben abszolút bejön, de nagyon sokszor azért benne van az, hogy oké, megyünk vissza. Tehát hogy nem azért, mert elmondják az igazat, mert egyáltalán nem. Mondják el, hogyha nem megy, meg ilyenek. De azért voltak videók, amik ilyen... Jáj, de kis kellemetlen. Hát, hogy őszinte legyek, én szívesebben fogadom már ezt a fajta kommunikációt, mint ezt a nagy korporét, olyan full profil, nagyon kettő, nem ez a kettő az, ami létezik. Tehát, hogy van a kettő között még, érted, mire gondolok? Tehát, hogy én abszolút egyetértek veled, és én is szívesebben veszem ezt az őszinte kommunikációt. Hát, de hogy a kettő igen. Között azért van, tehát, hogy a cringe humor és a... Meg ez az a fajta kommunikáció, amiről még elhiszem, hogy nem a részvényeseknek készítik a játékot. Hát nincsenek is részvényesek, szóval... Hát meg igen, a másik, de hogy... Ha ez lennének... sokat segít abban, hogy hihető legyen. De ha lennének is, akkor is, tehát hogy inkább így... ne legyenek, mert ha lesznek részvényesek, akkor onnantól kezdve nekik készül a játék. Kész, tehát hogy... Hát, nem tudom, tehát ez annyira torz, hogy így vannak részvényesek, és akkor nekik kell készíteni onnantól a játékot, meg nekik kell a kommunikációt alakítani, meg minden. Nem, részvényes azért van, mert beleinvestett a játékba, mert úgy gondolta, hogy van annyira jó, hogy ez pénzt fialjon még neki. De, hát, hogy is mondjam, jó, nem vagyok otthon így a részvényes világban, de én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen bizalom, hogy te befektetsz abba a cégbe, bízván abban, hogy amit csinál, azt jól csinálja, és akkor a pénzedet jól megforgatja. Nem, onnantól kezdve, ha te olyan mennyiségű pénzt fektetsz be, mint amik itt vannak, onnantól ez már nem így működik. Onnantól kezdve nyilván figyelni fogsz rá. És ráadásul ugye ilyenkor úgy van, hogy vannak ilyen boardok, akik a döntéshozást átveszik. Igen, igen. Tehát ez a probléma az egész szisztémával, érted? Tehát hogyha ez is ilyen kvázi jól szervezett Patreonként működne, vagy ilyen mecénás rendszerként, de nem úgy működik, és ez alapvetően, ami nagyon rá ami lehet egy kicsit sok nehézsége, és lehet, hogy kéne egy ilyen felület, de kíváncsi lennék egyébként, hogy mondjuk kitol bele mondjuk egy videójáték fejlesztésébe 100 millió forintot, és most forintot mondok, mert ugye 100 millió dollár, ez már elég sok lenne, de 100 millió forint, egy videójáték fejlesztésénél nem annyira szürreálisan sok. Ki tolna bele úgy, hogy igazából onnantól nincsen semmi beleszólása. Hát a teszlások. Apropó, van egy Tesla is az játékban. Apropó, egyébként a Tesla éréről szeretnék el a maszkot nagyon régóta kitúrni. Csak tart. De berakták a Cybertruckot is a játékba. Igen. Jó, az még fun. Benne hogyan? Van. Hogyan? Csak látszik valahol, vagy? Hát ki lehet unlockolni egy ilyen tikettel, egy ilyen kuponnal. Ez még fura. Még egyelőre nagyon hikomatul néz ki, de lehet unlockolni. És így... Cybertruckról van szó. Az... Cybertruck, igen, benne van. Nagyon vicces egyébként, hogy most az elmúlt időszakban a Twitter ugye bejelentette, hogy nem lesznek politikai, tehát nem lehet politikai hirdetéseket pénzzel megtolni, ami nyilván egy ilyen izgalmas döntés, meg mit tudom én, és aztán fogta magát valamelyik nagy amerikai pártnak az ilyen nagy pénzügyi mecénása, az bevásárolta magát a Twitterbe. Az egyszerűen vett annyi részvényt, hogy bekerüljön a döntéshozók közé. Na igen, tehát hogy ezért nagyon gusztustalan ez a rendszer, mert konkrétan onnantól, hogy kivonulsz a tőzsdére, jön valaki sok pénzzel, és így kivásárol kilóra, és akkor így mindent kivásárol pénz, kilóra, igen. Szeti, ha beletolnál 100 millió forintot a méhecskés játékomba, akkor kérlek szólj. Megbeszéljük a technikai részleteket, kitaláljuk, hogy működjön a dolog, és Jobs is kitúrták az Apple éléről, igen. Csak aztán visszajött. Visszamászott. Na mindegy, szóval, hogy sajnos ez nem így működik. Nyilván ez ekkora pénzeknél már nem mecénás. Tehát, hogy nem azért adsz valakinek 100 millió forintot, hogy jó legyen a játék, hanem azért adsz, hogy visszakapj 150-et, vagy 120-at, vagy 110-et, érted? Igen, tehát, hogy ez már egy ilyen nagy játszma, és számunkra elképzelhetetlenek ezek a pénzmennyiségek, de ezeknél a szinteknél, tehát ők ebbe játszanak. Tehát, hogy bedob egy almát, egy alma az most 100 millió dollár, és akkor vissza akar kapni kettőt, vagy másfelet mondjuk. Vagy másfelet. Igen. Amennyi reális, ugye nyilvánvalóan, igen. És akkor utána azt a másfelet bedobja máshova, amiből meg már két almát remél, meg így, tehát hogy így. És pontosan ez történik, igen. Tehát ekkora pénzt már passzióból nem dobálsz be helyekre. Tehát azért, hogy most így kivételezel a Star Citizenbe, de az más. Nem, oda se. Tehát ekkora összegeket oda se. Jó, Star Citizen. Most játszottam vele a héten megint. Na, mesélj akkor te most. Az alfa szakaszban, a Star Citizen, hogy elméletileg nem lesz már Vibe. Az alfán, aztán ha véget ér az alfa, akkor lesz utána Vibe. Tehát, hogy azért mindenki és... Most akkor lesz, vagy nem lesz? Hogy a horses, lesz persze Vibe a végére, de hogy az alfa, tehát amíg tesztüzemben van, tehát amikor megjelenik a játék, lesz Vibe. De hogy ameddig folyik a tesztüzem, addig most már elméletileg nem lesz Vibe. És most én is elkezdtem játszogatni, és az a helyzet, hogy arra kellett rájönnöm most, hogy ténylegesen elkezdtem játszogatni, hogy kriminális, hogy miket engednek meg maguknak. Mivel kapcsolatban? Ugye én az Elite Dangerous-ből jövök, és az Elite Dangerous-ben nem nagyon keveredik a hadon az, hogy mit csinálsz, és hogy hova szeretnél menni, hova akarsz ugrani, érted? Tehát kitalálták, hogy ezt ugyan lehet ábrázolni a világűrben. Hát itt nem. Egy kicsit butított is a rendszer, tehát hogy kevésbé kell ügyesnek lenni hozzá. Az űrhajóval utazás célponttól célpont közöttre gondolok. Butított is a rendszer. És az van, hogy nem tudom eldönteni, hogy hiba, nem hiba, de hogy nálam fenn volt az overlay-en minden küldetés, annak ellenére, hogy nem trekkeltem őket. És így nem tudtam, merre kell ugrani. Dolgokat ugyanúgy jelezt, egyszerűen a jelzések nem voltak egyértelműek. Dolgokat néha így jelez, néha úgy... Na jó, úgy igen, de... Tehát azért tegyük hozzá, hogy nem tudom neked mennyi idő volt az Elite Dangerous-t úgy megszokni. Nekem olyan az első 15-20 óra volt az a szokós az, hogy fázis. Bocsi, a bolygóközi utazás... vagy rendszerközi utazás, nem bolygóközi, az 30 perc. nem arról van szó, hogy most mindent tökéletesen csinálj, mit tudom én, de az, hogy tudd, hogy ott van a pötty, és oda kell menned, mert bejelölted a térképen, hogy hova mész be. Itt most nem arról van szó, hogy hozzátanulni a bányászatot, hát a bányászatra megtanítottál, azt azóta elfelejtettem. Azért nem járok bányászni, mert tutoriálokat kéne néznem, hogy merre kéne menni bányászni, érted, meg hogyan, meg mi is az, amire figyelni kell, meg azért, mert egy kicsit balanszolták a bányászatot, meg mert nagyon élvezem a dogfightot. De hogy csak az, hogy rendszerközi utazás, az 30 perc volt. Mármint a Star Citizenben? Nem, megszokni az Elite Dangerous-ben. Ja igen, tehát mondom nekem az első 15-20 óra volt az, hogy így megtanuljam így kezelni a játékot, és bizony, én úgy gondolom, hogy ezt az időt a Star Citizen is megkéri, meg úgy az összes ilyen űrszim. Nem, ez nem ugyanaz. Értem, mire gondolsz, és értem, hogy én tényleg értem, de itt nem erről van szó. Tehát, hogy az Elite Dangerous-ben meg kellett szokni azt, hogy hogyan szállj le, hogy hol vannak a platformok, hogyan kérj engedélyt, itt tök mindegy, leszállsz, ledobod a hajót, érted? Tehát az a rész marha egyszerű. Egyszerűen nem jelez jól, nem jó a jelzés, nem jó a térképkezelés. Tök könnyen bele tudsz úgy zoomolni a térképbe, tehát ilyen teljesen véletlenül bele tudsz úgy zoomolni a térképbe, hogy nem látod az objektumot, ahova mész, mert nagyobb lett, mint amennyiben látsz, tehát így belecsúszik a kamera. Érted, mire gondolom? Tehát, hogy mondjuk egy bolygó rá akarsz menni, vagy egy bolygón lévő bázisra. És nem látod a bolygón lévő bázis, mert annyira rázumoltál a térképben, hogy benne vagy a bolygóban. Oh. Érted, mire gondolok? Tehát ez nem ugyanaz, ez a kettő. Egyszerűen a Star Citizennek nincs kiforva a kezelőfelülete. Nem jó. Tehát, hogy tehát ahhoz, hogy az űrhajódból leszállási engedélyt kérj, ahhoz a saját űrruhádnak a komrendszerét kell megnyitnod. Ennek mi értelme van? Érted, mire gondolok? Igen. És nyilván elképesztő élmény, leszállsz az űrhajóval, aztán így kiszállsz belőle, tudod? Ez elképesztő. Meg most voltunk egy bányászhajóban, amiben 3 ember tud egyszerre bányászni. Ez kicsit olyan, mint a Deep Core Mining, tehát mert úgy értem, hogy dolgokra kell figyelni, de hogy itt bolygó felszínen keresel kavicsokat, és azokat izzítod ilyen bányászlézerrel. Uh-huh. És a zöld kategóriába kell tartanod addig, ameddig szét nem törik. Mert ha túlzottan felizzítod, nagyot robban, megsérülhet a hajó, meghalt a hajó, érted, dolgok történnek. És az van, hogy ez tök izgi. Van olyan kő, ami nagyon nagy, azt egy ember már nem is tudja egy lézerrel felizzítani, és akkor ketten játszotok a lézerre. Tehát ez így egy tök izgi dolog. És tök jó, amikor leszállsz, és kiszállsz, és megnézed, hogy ezt a hatalmas hajót vezetem, érted? Sokkal jobban szíven üt, hogy mekkora a hajó, így, hogy lehet mászkálni. Uh-huh. De hogy egyébként nagyon súlyos tervezési problémákkal küzd az a játék, még mindig. Tehát, hogy az úgy alfa, ahogy van. Hát meg a gépkövetelménye se. Ja, az most piskóta. Egy persze, nyilván igen, de hogy gyönyörű is hozzá. Tehát hogy azért azt hozzátenném, hogy nagyon szép. Sokkal szebb, mint az Elite Dangerous. Sokkal szebb. De oké, ebben igazad van, hogy nem, de én ezt nem vetném fel neki. Tehát hogy ez olyan, hogy vagy megoldják, vagy megvárják, hogy hozzáerősödjenek a PC-k. Nem. Még ez is benne van, olyan régóta csinálják. De az, hogy mondjuk egy kezelőfelület egy hulladék, meg az is teljesen okés, nem teljesen okés, de megérthető, hogy van például egy küldetés, amilyen oda kell menni egy bázisra, és az azt elfoglaló kalózokat el kell tenni láb alól. És beglitchelnek a kalózok, és kilőnek a falon keresztül, vagy nem hat rájuk a golyó. Jaj, de jó. Az mindig mókás egy ilyen játék. És amikor így ott állsz, és oké, akkor az FPS küldetéseket még nem csináljuk. Tehát, hogy tudod, ilyeneket így el lehet mondani azt, hogy az alfa, de mondjuk egy kezelőfelület ilyen szintű hulladékságát, vagy nem is értetted, hogy nem jó. És akkor viccelődött papi, hogy jó, hát akkor megbeszéltünk, hogy nem te leszel a pilóta, amikor tudod, elugrottam valami rossz irányba. És ilyet viccelődhetünk ezzel, én szeretnék lenni a pilóta, úgyhogy majd erre visszatérünk, meg nyilván gyakorlok, hogy jobb pilóta legyek. De 168 óra a szimulátorban. De hogy utána ő is így beszállt a játékba, tehát utána ő vezettett egy adott időszakban, aztán mentünk egy olyan hajóval, ami sajnos még, tehát egyszemélyes a hajó, de van utastere, érted? Tehát, hogy egy felvadász hajó, ahol vannak ilyen helyek, ahol van ilyen szekrények, ahol be tudod rakni az elkapott állatot. Valaki be tud nyomorogni még ott mögéd, gondolom. Igen, de hogy nem tud leülni, meg ilyenek. Egyszer haltam meg, és egyszer meg kiestem a hajó falon keresztül a világűrbe. Hmm. Ez is elképzelhető. De hogy aztán papi, aki egyébként már játszik sokat, vagy játszott sokat arányaiban a játékkal, ő is elugrott rossz irányba. Hát igen. A UI egyébként nagyon-nagyon meg tudja keseríteni az emberek életét. Nekem ilyen UI pokol, ami most így eszembe jut, az a Soviet Republic. Workers and Resources. Soviet Republic. Tehát, hogy az a játék dörgedelem UI szempontjából. És így, tehát, hogy maga a hangulata az zseniális. Még a játék mechanizmusok is jók lennének egyébként. Hozzáteszem, tehát így tökre ilyen kis részletekbe menő, hogy mit, hova szállít, hogyan, tök jól le vannak szimulálva a dolgok, ronda, mint a bűn, de igazándiból ezt megbocsátjuk neki. Baj. Igen, meg ez még szerintem ennek a szovjet, szovjet feelingnek pont hozzá. Igen, pontosan, de hogy az a UI milyen fapados, te jó Isten, tehát hogy így nem, tehát hogy így, én nagyon szeretném azt a játékot szeretni és megtanulni és sokat játszani vele, mert hogy a nézők is élvezik, de hogy egyszerűen nem, rá kell vegyem magam, hangulatba, lelki állapotba kell jöjjek ahhoz, hogy én azzal a játékkal le tudjak ülni, játszani, mert olyan dörgedelmes, és tehát hogy éppen ezért, hogyha egy játéknak a kezelő feladata szarul van megtervezve, szarul működik, az megölheti az élményt. Jó, itt nyilván nem annyira, mert közben gyönyörű, meg közben nagy űrhajók, meg mit tudom én, tehát én ezt nem mondanám, hogy itt megöli, de hogy ugye nekem ez azért ütközik nagyon szembe, mert tudom, hogy van játék, ami megoldotta már sokkal jobban. Sokkal kevesebb pénzből. És nyilvánvalóan a Star Citizen esetén akármit csinálnak, elképesztő nyomás lesz rajtuk, egyszerűen a pénz mennyisége miatt. De tényleg, akármit csinálnak, a sokkal kritikusabban fogják venni az emberek, vagy én legalábbis biztosan, de szerintem ez sokakra igaz, mert szürreális mennyiségű benne a pénz. És közben egyébként, pont ezen gondolkoztam, amikor mondtad, hogy a Satisfactory-ben mennyire ilyen kis szépen vannak megcsinálni a dolgok, meg mennyire részletesen, tudod? Igen. Na, hogy ilyenekkel viszont tele van. A hajók olyan elképesztő részletesen vannak kidolgozva, hogy az valami kicsit az érzése, mintha az embernek, mintha lenne a cégnek 100 dizájnere, és egy programozója. Igen. Igen. És hogy minden dizájner neki e-mailezne, hogy mit kéne megcsinálni. És akkor ilyenkor jönnek azok, hogy most egy 3 fős bányász hajóban voltunk, ugye? Ez egyébként egy 4 fős hajó, mert ugye egy vezet 3 hegeszt. És van egy ebédlő asztal. És egy csomó űrhajóban le lehet ülni az ebédlő asztalhoz. Ebben az űrhajóban nem. Már így, ahogy így ezt vázoltad, ezt a szituációt, hogy egy programozó és 100 dizájner, tehát hogy így, most így belegondolok, jó, nem ez a valóság, de így belegondolok, hogy így ott van a programozó, és így leülne dolgozni, hogy így, na, akkor ma optimalizálok egy kicsit a játékon, és akkor így gyorsabban fog futni. Leüt 2 billentyűt, egyszer csak kivágódik az ajtó, jön be az egyik dizájner, te, szia fiam, bocs, nem akarok zavarni, de képzeld, itt csináltam egy ilyen kis kejfejjancsit az egyik hajónak ott az ablak párkányába, be tudnád ezt nekem rakni? Persze, optimalizáció, félre, és már rakom így be, és berakja. És tudod, kivegy a designer, és sorban állnak az iroda előtt a többi. Igen, beprogramozza szépen, jól van, na, akkor most itt beraktam, le kéne futtatni rá egy ilyen tesztet, hogy nem fogja az a kis kejfájancsot betankolni mondjuk a performance-t, ha mondjuk így megcsillan a motion blur, meg a lens flare effekt rajta, mert ugye mindenem megcsillan, mert mindennek ilyen krómozott felület van, Le kéne futtatni a zenét, futtassunk le egy tesztet, egyszer csak kivágódik az ajtó, te figyelj, bocs, nem tudom, nem érsz rá, de figyelj, most lettem kész ezzel a rózsacsokorral az Endeavornek ott a parancsnoki hídjában, a sarokban, tudod, van az a kis asztal, amit múlt héten beraknak, és akkor arra kéne ezt, de tudom, nem nagy előtt, be tudnád gyorsan rakni, mert így mondták, hogy kéne még oda egy másik rózsacsokor, és azzal dolgoznék, de be tudnád rakni, csak így Ctrl-C, Ctrl-V. Persze, ezt optimalizál félre, és tehát ez annyira el tudom így képzelni, hogy ez így működjön egyébként. Ójjaj. És egyébként tök vicces, bátyám dolgozott egyszer egy helyen, ahol így volt. Nem videójáték fejlesztés, egy kicsen Budapestnél, ez egy ilyen innovatív, ilyen fejlesztő stúdió, tehát ilyen, persze csináljátok dolgokat, és lesz belőle majd valami, érted, de hogy nem ott folyik az új termékeiknek, meg az új mobil internet dolgoknak a fejlesztése, ezek inkább ilyen arci projektek, tehát hogy tudod így robotot fejleszt, tehát mit tudom, volt egy haverja ott, akinek az volt az egyik projektje, amin dolgozott, hogy olyan robotokat csinált, amik kiremegtek a hűtőből, ha kinyitottad a hűtőt. Tehát hogy ilyen, tudod, ilyen persze, csináljunk ilyet, csináljunk olyat, ilyen játékokat, tehát inkább ilyen feszegették a technológia határait. És ott konkrétan azt hiszem 20 designer jutott bátyámra, mint egy szem programozó. És a designerek között is volt, aki tudott valamennyire programozni, meg mit tudom én, de aki elsősorban programozóként volt felvéve, az bátyám volt egyedül. És mindig, amikor volt valami, hogy így, ezt kéne csinálni, azt kéne csinálni, akkor hogy ne persze, tudod, hogy így... Ő akkoriban egyébként nagyon sokszor bent aludt az irodában, de ez nem feltétlenül miatt volt, de hogy nagyon-nagyon sokszor bent aludt az irodában. Igen. Egyébként általában én azt vettem észre, hogy a legtöbb IT cégnél így nincsen egyensúlyban a programok, tehát hogy akik így értenek a számítógépet, tehát akik meg a support. Tehát hogy vagy az van, hogy support heavy a cég, és akkor így alig van rájuk programozó, tehát így folyamatosan így nagyon ügyfélközpontúak, és így tényleg az ügyfélnek a segge az ki van nyalva öles nyelvcsapásokkal, meg minden, de hogy az IT struktúrájuk az kb. Ilyen kőkorszaki, vagy így nem tölt be normális, vagy olyan technikai problémák vannak, mert ugye a programozó oldal, meg az egyéb ilyen háttértámogatás. Ők a megoldást, ezt a support oldal. Egyébként, amit ír Gergő, azt én is olvastam, hogy volt arról cikk, hogy volt olyan designer a Star Citizen csapatában, aki fél év alatt 3 NPC-t csinált, mert hogy a főnök mindenbe belekötött. Igen. Nem. Vagy ugye van a másik oldal, ami meg programozó, vagy hát szakember nehéz. És akkor ott meg az van, hogy van 30 programozó, akik így leülnek, és így tényleg a világot leprogramozzák, meg megcsinálják neked, de hogy két mondatot nem tudnak normálisan váltani emberekkel, most nem akarok senkit megváltani, csak tudod, ez az introvertált programozó, és úgy tudsz vele beszélgetni, de úgy igazándiból fejbe máshol van, érted? Tehát, hogy... Igen. És akkor most kell írni ügyfélnek, vagy bárkinek levelet, akkor így ilyen nagyon tört angolsággal, így célatörően, így kissé bunkon néha, így megmondja a tutit, és akkor így hello, aztán utána néznek, hogy akkor most így miért anyázik az ügyfél, vagy a bárki, és akkor így nem értik már, hogy ők meg igazándiból... Máshol van, más a beállítottságuk teljesen. Tehát, hogy én azt vettem észre, hogy ez a kettő van, tehát, hogy nagyon ritka az olyan cég, amikor így egyensúlyban van, tehát, hogy van kellő mennyiségű programozó, kellő mennyiségű support, meg kellő mennyiségű menedzser, és akkor így nincsen az egyik túlsúlyban a másik rovására. Igen, nehéz, abszolút. Illetve valószínűleg a Star Citizennél így belegondolnak abba is, hogy mi hozza a pénzt? Oké, tételezzük fel, hogy most kioptimalizáljuk. Akkor el tudják kezdeni azok is megvenni, akiknek nincs pénzük jó PC-re, de akiknek nincs pénzük jó PC-re, azok nekünk se adnak jó pénzt. Jó, akkor ez nem fontos. De ha kiadnánk egy új, királyul kinéző hajót, hát ez megint behúzná egy halom embert. Most megint kiadtak valami $600 bundle-t. Érted? Van egy hajó. Ugye én is bevásároltam magamat, én egy ilyen 50-60 euró körüli csomaggal vásároltam be magam, és van benne egy pici hajóm. Uh-huh. Ez egy olyan pici hajónak kell elképzelni, hogy hátul ugye ki lehet nyitni a rakteret, ott a raktér az olyasmi, mint egy nagyobb bacska spájz. És aztán egyetlen egy, van két plusz extra szék, és aztán egy pilótaülés. Uh-huh. És tehát ilyen kis táj, de hogy ilyen kis fuvarokat el lehet vele vinni, tudod, ilyen speciális csomagszállítós cuccokat. Tehát azokat azért meg lehet csinálni, de tényleg elég pici a hajó. Ilyen nem sokkal nagyobb, mint egy kis busz. Körülbelül az a méret kategória. És most kijöttek egy olyan hajót, amiben az a hajó, ami nekem van, az konkrétan csak ilyen extraként benne van a hangárban. Érted? És amikor így állsz, hogy nyilván ez nagyon menőn hangzik, és nyilván nagyon szeretnék egy olyan hajót, ami akkora, hogy a hangárjában más hajók állnak. De hogy ennyit az... Megpróbálom neked megkeresni, de hogy ennyit az embernek... Mi a neve? Hogy a saját hajómnak se tudom a nevét. Aj, nem tudod. Nem, hát elolvasom a menüből, tehát hogy így... Lol. Én tudom, hogy az enyém azt hiszem Aurora. De nem, de most rákeresek. Várjál, most akkor meg fogom neked mondani, igen, mi Aurora, a... Igen, Aurora. Nem kell a pontos típus, mert tudom, hogy mindennek van 300 millió típusa, csak a fő típus. De ja, jól emlékeztem, Aurora az egy ilyen kis légypiszok. Az Aurora, ja, látom, és még csúnya is. Mármint nem, nyilván, nem. A tiédet hogy hívják az a... Mindjárt próbálom a Pledge Store-ban, vagy ezt hol lehet megnézni a hajókat? Jó kérdés. Itt vannak hajók, mindjárt kitalálom, Store. Hogy köztük van az enyém. Nem, de a nyavajás bögrék, igen. pillanat, meg fogom találni, mindig megtalálom, hogy hol lehet. Ships. Nagyon jó, ships. That's the ships. Spirit. All ships. Jó, én elkezdeném méret alapján sorba rendezni őket, de ne fáradj. Ja, a Constellation az már egy jó vétel egyébként. Mennyibe kerül az? Lehet venni egyáltalán a Constellation? Mert az már olyan, hogy azzal lehet menni így rendesen küldizni meg mindent, tehát az már egy ilyen normál méretű hajónak tűnik. Ó, itt van a... Itt megtaláltam a bundle-t, amiben benne van az enyém is, de most külön nem látom csak az enyémet. Úgyhogy megnézem, hogy a specs-ben benne van-e, a nagyhajó specs-ében benne van-e a kishajó neve. Egyébként azt észrevetted, hogy így fél évente, évente egyszer mindig kilukadunk a Star Citizen hajónézőben, igen. Tud! Ezek a kis vadászgépek annyira nem mozgatnak meg. Talus Edition, Argo Mall. Az mondjuk jól néz ki, ez már ilyen hadihajónak tűnik, és viszonylag masszív. Mi az, amit meg lehet venni? Játék! Ja igen, az a következő kérdés. Mert az All Ships nézetben az nagyon jó, meg így mass, meg minden. Price range, na. Less than... Oh, beszarsz. Tehát a csöves kategória az a less than $100. Beszarsz. Ja, jó van hozzá! Azt mondjad már meg nekem! Avenger Stalker. Avenger Titan. De az árát nem írja ki azért közvetlenül, tehát egy bele kell... Oké, okay, ellinkelem neked a hajót, és látod mellette... Motorokat is lehet venni, beszarsz. Ne is mond. Ez a 300i Touring. Tessék, ellinkeltem, és van ez egy mennyi? Nagy hajó a képen, meg van egy pici. Az enyém a pici. Na várjál, ezt mindjárt megnézzük. The Crack. Ma. Bezárom a csetet. Na várjál, itt most... Jaj, de cuki, ezt most már berakom akkor a nézőknek is, hogy csodálják meg. És egy karácsony körül volt egy csomag, amiben az volt benne. Ha? Ingyen pénzből is lehet hajót venni, csak nem mindet, és marha sok. Tehát, hogy jelenleg szeretnék, ha nem úgy vennél, de igen, ez a hosszú távú cél, hogy ingyen pénzből is lehessen. Jó, egy pillanat és be fog tölteni. Ó, bocsánat, a $600 a nagy hajó, az a bundle, amiben benne van a pici is, az 1200. Hát, az... Jó, X-Split, légy szíves. Tedd a dolgod. Get your shit together. Ja. Pull your shit together. De miért nem? Akkor lehet, hogy ezt kell bepipálni. Illetve ingyém is viszonylag kevés hajót lehet megvenni. Aj, nem tudom megmutatni, mert nem akarja betölteni az a szutyog. Hát én látom, de valamiért nem akarja az igazat ez a fantasztis szoftver. De miért nem? Várjunk csak, lehet, hogyha ezt bepipálom. Na, most, ez az. Na, szóval, ez Viktor hajója. És akkor most megpróbálok, és akkor most berakom ezt a képet úgy. Ez a te hajód, ami most látszik a képernyőmön? Én igen. Még nem látok a képernyőmön, csak fekete négyzetet. De aranyos, ilyen kis cuki. Ilyen kis cuki egyébként, igen. Elite Dangerous-be ez a kezdő hajó méret. Körülbelül egyébként ez a kezdőhajó méret az Elite Dangerous-ben, és itt is, tehát ez pici, csak nekem ez pont praktikusnak, tehát tudod, van rajta kis fegyver, jó, és tudom akkor azt most mondani, hogy piu. Berakom a teljes képet, hogy akkor lássátok, hogy miről van nem szó. Nem méretarányos a kép, tehát ugye a képen nem méretarányosan van ábrázolva a két hajó. Jó, és akkor azt nem lehet ingame pénzből hajót venni, minek az a új ingame pénz? Lehet venni egy csomó cuccot, fegyvereket, fegyverkiegészítőket, felszereléseket, járműveket bérelni, hajókat bérelni egy napra, tehát például egy bányász hajót, nem kell feltétlenül megvenned, hanem mit tudom én, mondjuk bérelhetsz 40 ezer kreditért egy olyan hajót, amivel aztán óránként csinálsz 40 ezer kreditet. Tehát, hogy lehet így bérelni. Na, ezek a hajók... Én nekem ezek, amik tetszenek. Tehát ezek a szép, áramvonalas, letisztult, hófehér, minden luxus. A luxus, van egy nagyon luxus. Szeretem ezeket a katonai vasdobozokat, tehát én azt is, én azokat nagyon adom. Mondom, ez a hajó jobban tetszik, mint a másik, ami éppen vehető volt, amikor be akartam magam vásárolni. Hull A, hulla. Itt a hulla, tessék. Ez a hulla. Mennyibe kerül ez egyébként, ez a... Nagyjából ilyen közép kicsi méret. Azt tudom, hogy én most egy streamnyi idő alatt kerestem 30x000-et. 30x000 kreditet, de ebben benne van az is, hogy béreltük ugye a háromfős, vagy hát papi egy nézője hozta a háromfős lézerbányászós hajót, és annak a teljes bevételét, amit kitermeltünk egy ilyen gyorsan, tehát az nem volt már ilyen, mit tudom én, 20 percet játszottunk azzal a bányász hajóval, az mondjuk a raktárának a felét töltöttük meg, és azt eladtuk 20x000 kreditért, és ezt a teljes 20x000 kreditet én kaptam meg. Cheat. Úgy kerestem ennyi pénzt. Azért én kaptam meg egyébként, mert véletlenül hozzám került, mert szóval, az van, hogy lehet, tehát hogyha együtt, egy csoportban vagytok, és ilyen szállítós küldetéseket csináltok, van ilyen, hogy felveszel egy dobozt, elviszed valahova, leraksz egy dobozt, és ez ilyen 6000 kredit. Tehát ez így nagyjából 6000 kreditet fizet. És ha ezt csapatban csinálod, akkor automatikusan elosztja a pénzt, és akkor 3000 kredit, ha ketten vagytok. Ugyanarra a dobozra, csak nyilván gondolom, akkor több dobozt tudtak vinni, vagy a fene se tudja. És akkor abból vittünk négyet, az ugye 24000 kredit, de hogy azt meg tudtam volna egyedül is csinálni, de ugye ketten voltunk, szóval, hogy meket papi tanított éppen, tehát én nem tudtam volna, tehát azt akartam ezzel mondani, hogy meg lehet csinálni egyedül is, tehát nem kell két ember. Az már az én hajómmal is megcsinálható, tehát ez már így összeszedhető a dolog, és aztán ugye elmentünk erre a bányászatra, és a bányászat, tehát hogyha egy közös csapatban vagytok, és dobozokat szállítotok, akkor elosztja a játék a bevételt. De ha egy közös csapatban vagytok, és bányáztok, akkor ez a hajó tulajdonosáé. És lehet olyat csinálni, lehet így trükközgetni, tehát át lehet adni. Tehát például tudsz te is csinálni küldetést. És általában azt szokták csinálni, vagy legalábbis most én úgy értettem, de mi most ezt csináltuk, hogy lehet, tehát hogy csinálhatsz olyan küldetést, hogy az a feladat, hogy téged megvédjenek, és annak meg tudod szabni, hogy percenként mennyit fizetsz a másiknak. És azt szépen levonja fel percenként. És be lehet állítani azt, hogy mondjuk át akarsz adni 20000 kreditet, akkor beállítod, hogy percenként fizetsz 20000 kreditet, eltérik az egy perc, és azonnal lelövöd a küldetést. És akkor ugye így lehet átadni pénzt. Gyakorlatilag, hogy így üldögélünk egy padon, nézünk ki így a csillagok közé, És aztán így eltelik egy perc, és akkor gyorsan lelövöd. Nem lelövöd az embert, hanem kikapcsolod a küldetést, úgy értem a lelövödöt, mielőtt valaki félreértené. Genesis Starliner. 85 méteres, de 85 méteres kékeres, de ennek nem, ezt nem lehet megvenni. Szóval, én nem tudom, hogy mi az űrhajók ingémára, halvány elképzelésem sincs. Én most a rendes árát nézem mindegyiknek. Engem ingémára érdekelne, mert nyilvánvalóan nem fogok 150 dollárt kifizetni egy virtuális űrhajóért. Kivétel, ha nézők összedobják, ez teljesen más. De hogy ez nem fog meg... ezt azért mondom, mert ugye a nézők összedobták a virtuális zuhanyrózsának az árát. 10x ezer forintért. Endeavor. 200 méteres Space kolonizáló hajó. In-game price. Van egy ilyen luxus jacht, az a nem tudom, 700 i vagy mi a túró a neve. Én találkoztam egy luxus jachttal, de nem tudom. Azt kellene nekem. Tehát, hogy én azzal akarom csapatni. Nem tudom, mennyibe kerül, meg hogy kerül, meg mi van, de én egy olyat akarok, és még nem találom meg. Várj, csak lehet, hogy az a 400 dollár pluszos kategóriában. Ez a táblázat! Jaj, de ronda! Linkelek egy táblázatot, imádni fogod. Júj. Mindjárt megnézem. Hát, rakom a függőleges monitoromra. Ó, 600i Explorer, ez az! Ez az! 600i Explorer! Azt mondja, Variance Matrix, árat nem írtok, hogy rohadjatok meg. De na, nézd meg, milyen gyönyörűen néz ki. Itt vannak. Vannak már, de ez egyáltalán ez a játék. Már ütötted ezen így, tudom, hogy ez nagyon fura, de hogy mi az UEC? Milyen UEC? Hát ez az UEC buy price. Az nem a kredit a játékban, vagy az Isten? Az UEC az a kredit lenne? Hát valami játékbeli cucc. Tűnik jelenleg, de csak azért, mert alfa. Lehet, hogy az UEC a kredit. Nagyon jó. 600 na, Turing. Avenger Titan. Oké, nézzük az Avenger Titan. Star Citizen Avenger Titan. Az, oh boy, az az a hajó, amiben meghaltam, mert lefejeltem az ajtófélfát. Ah, oké, ez egy egyszemélyes fejvadász hajó. Na, az például már másfél millió kredit. Másfél, Avenger Titan. Na, én csak a... Engem ez a 600i érdeke. Ott van, 600i, az 17,5 millió, vagy pedig 475 dollár? Igen. RL dollár, igen. Itt van, most pont nem látszik, de... Nem, ja. Itt nem, nincsenek dollár árak. De van, a kék oszlop az dollár, real ja, life dollár. Igen, a kék oszlop, igen. Na, most azt nézem, hogy Hammerhead. 725 dollár. A Hammerhead az nagyon állat az a hajó. Az az, ahol egy ilyen crew-val össze tudsz rakni, és van egy halom lövege. És aztán mész, és sanyargatsz vele. Oké, itt van egy 10 milliós, a 600i. Igen. Az gyönyörű az a hajó. 600i. Van egy 17. Ja, igen, ez egy luxus jacht, ez 17 millió. Kredit a játékban. Jó, az van egyébként, hogy most nyilván nem az alapján kell belülni, hogy hogyan lehet keresni a játékban pénzt, hogy én a kis cuccaimmal, amit ugye el tudok érni, mit tudok, milyen pénzt tudok megkeresni. Tehát, hogy most mit tudom én, az lenne, van egy adott hajó, ami tökre érdekel, hogy ezt meg lehet venni. Na, ez a 600i. Ami most itt a kép, tehát gyönyörűen néz ki. Nyálamat csorgatom. Igen, de hogy így van összerakva ez a macak, hogy a nyálunkat csorgassuk. Igen. És ezt mindig megállapítjuk. Oké, most van egy hajó, amit szeretnénk megnézni, mert nekem például ez egészen tetszik, és nem tűnik olyan hatalmas nagynak. És egyébként lehet, hogy tévedek, mert egyébként fizikailag elég nagy. Hát ez a 600 ilyen 90 méter. De ezt nem lehet megvenni pénzért, tehát hogy így... Jó van, akkor nyilván. All ships. Nincs egy kereső? Hammerhead. Kalapácsfej. Keres. Hammerhead. Ez egy 115 méteres óriás monster nagy dög. Igen, az nagy, és az heavily weaponized. Tehát, hogy ott nem nagyon szállítasz vele semmit sehova. De hogy érted, tehát, hogy ezt nem is, ezt csak a játékban tudod megvenni, vagy még ott se? Én ezt nem tudom, hogy játékban meg lehet venni. Mert hogy itt nem látok ilyen buy gombot, az biztos. Azt tudja, hogy mi ki tudtuk próbálni egy tesztüzem alatt. Itt ki is próbáltátok? Repültünk vele, jaja. És mennyire nehéz volt irányítani egy ekkora monstrumot? Nem gondolkozom, hogy én repültem-e azzal. Én abban nem vagyok benne biztos, hogy repültem, de azt tudom, hogy izével repültem. Egy hatalmas bányagéppel. Uh-huh. És hát úgy annyira volt nehéz, amennyire egy hatalmas hajónál gondolod, hogy nehéz. Tehát, hogy igen, oda lehet csapni dolgokhoz. Na, itt van. A Constellation Andromeda. Az vajon mennyibe kerül? Vajon meg lehet-e venni egyáltalán? Na, Hammerhead. Mi csak ez az egy, ami nagy... Nem már. Várj, mindjárt megmondom, hogy melyikkel repültem. Nilengt. Most itt valami benn maradt a keresőben. Hol? Istenem, ez a podcast, ez kezd megint elfajulni. De mindig ezt tették, ha elkezdünk beszélni a Star Citizenről, elkezdünk izéket, videójáték, tehát elkezdünk űrhajókat nézni. Hihetetlen. 155 méteres, 126 méteres, kékeres. Van egy Javelin, 480. Mennyibe kerül a Javelin? Na, most már ezt megnézzük. Javelin, van ebbe a izébe? RSI, Javelin. Nem látok Javelint. Hát ez a táblázat elég hiányos. Szerintem az van benne, amelyik megvehető ingem. Vagy nem merték már kiírni se az árát. Egy 480 méteres. Azt mondják, hogy egy ingem meg lehet venni. Ingém csak. Jó, végül is, érted, vedd meg ingém, tehát, hogy ne fizessél már ennyi pénzt nekik. Ki is mondta, hogy a Star Citizen álmokat árulja, Ponti? Igen, igen, ezt fenntartom. Ezeket az álmokat. Tehát az, hogy most itt ezerrel keresgéljük, meg megpróbálom most Csontinak előkeríteni, hogy melyik nyavajás bányagépet volt szerencsém vezetni, itt, csak hogy ellinkelhessen neki. Itt van egy ilyen HAL-E Heavy Freight. Egy ilyen hatalmas, egy ilyen kismillió dobozzal van megrakva. Ha, elég állat. Meg Hull D, az is elég monstrum. Ó, azt hiszem ez a Reclaimer lesz az talán. Caterpillar, 111 méteres. Vagy itt van az Idris, 200... Ú, de ez is milyen jól néz ki. Na, küldtem egy linket, hogy azt volt szerencsém vezetni. A Reclaimert? Ó, itt is van egyből. Húj. Best YouTubers, jaja, Best YouTubers EU. 890 Jump Touring, meg Orion, a 170 méter. Igen, ez már ilyen abszolút e-pénisz nyaldosás, meg növelés, meg minden. Hát meg az teljesen, tehát hogy így megfelelhetem lerakni. Nézd meg ezt a csodát, tehát hogy így, álmokat árulnak nekünk! Na mindegy, szeretnék egy kicsit játszogatni a Star Citizennel, vagy így gondoltam, hogy szeretnék majd, és aztán így a streamben egy kicsit elment a kedvem. Elment a kedved. Jó, akkor nincs több kérdésem. De ha érted függetlenül, valószínűleg vissza fogok menni, mert szeretnék küldiket csinálgatni, egy kicsit keresni pénzt, tudod, ilyesmi. Ja. Tehát, hogy azt azért így kipróbálnám, hogy ez így milyen. Hát, nem tudom. Én nekem szerintem legyen meg az új gép majd. Az talán majd elviszi 30-25 FPS között. Jaj, arra ne is beszéljünk. Arra inkább ne is beszéljünk. Szóval, akkor... valami más videójáték, például Factorio, csak megint megakadtunk ennél a játéknál. Na, Factorio. Eljutottam az Atom Reactorig. Yeah! És... Leraktam most már, hát össze van rakva egy Atom Reactor. Egy reaktorod van, vagy... Kettő. Ó. Kettő, de valószínűleg el tudnék látni többet is. Uh-huh. Mert sokat dúsítottam előtte uránt. Tehát ilyen 1300-235-es izotóppal álltam neki. Mert ténylegesen valamit is csinálni. Illetve leraktam már a silót, amiben épül a rakéta. Uh-huh. De még nem kezdtem el csinálni. Csak megnéztem, hogy mi kell egyáltalán a silónak. Uh-huh. Egyébként meglepően nem volt már olyan nagy kunst, miután leraktad a silót, nekem legalábbis, megcsinálni a cuccokat. Tehát azt hittem, hogy ott még ilyen tök durva dolgokat kell legyártani bele. Nem. Az van, hogy én is ezt így de néztem, nem. És így nem tűnik annak. Nyilván idő, meg nyilván mit tudom én mi, viszont ugye nekem most mindenki van már fejlesztve, kivétel azok a fejlesztések, amik ugye a rakétakilövés utántól kezdődnek. Mert ugye van a fehér lötyi, ami a rakétakilövés utántól kezdődik. Igen. Szóval azokon kívül megvan minden fejlesztés, tehát mindent kifejlesztettem. Elég nagy már a bázisom egyébként, meg így vannak részei, amik szépek, tehát a nyersanyag szállítással elégedett vagyok, a gyárak elhelyezésével nem, tehát az nem az igazi, azon még sokat lehetne javítani egyébként. De így összességében azért elég elégedett vagyok, illetve kialakítottam a bázis körül egy ilyen védelmi vonalat, és avval így ki lehet alakítani egy ilyen passzív állapotot. Ez most honnan van ez a content? Ez a legutolsó streamed, amit feltöltöttél YouTube-ra. Ja, az nagyon régi. Nem up to date. Volt 4 vagy 5 stream. Tehát, hogy ez még nem az. De szeretnék ennyit streamelni. Védelmi vonalat a bázis körül, ami nem alkalmas arra, hogy megfogja őket, ha nagyon elkezdenek megrohamozni. Viszont arra igen, hogyha tudod, csak így betévednének kolonizálni, vagy betévednének kis területet kialakítani, tudod, amikor kialakítják maguknak a kis falvaikat. Ha olyat akarnának, arra bőven elegendő. Tehát, hogy az bőven elegendően megtartja, de hogy ehhez mit tudom én kiszortam, nem tudom pontosan, de sok 100 lézer turetet meg. Tehát, hogy így... Meg hát így van áram. Tök vicces, egyébként közben megépítettem az atomerőművet, de hogy nem nőtt az áramfelvételünk jelentősen. Úgyhogy nappal még mindig a 2000 plusz, tehát 2000, 2100, 2200 napelemem körül. Igen. És még mindig azt termeli az áramot nappal. És hogy az van egyébként, hogy a 2100, 2200 napelemem mellé van 2500 aksim. Jó, igen. Tehát, hogy így automatikusan gyártásra vannak beállítva egyébként ezek a cuccok, tehát ezek folyamatosan készülnek, néha eszembe jut, összeszedem a dolgokat, azt elkocogok és lerakom őket. És lerakadsz, igen, blueprinttel pár százat. A blueprintben lerakok ki hatalmas mennyiségeket, úgyhogy mint ilyen, a napelemek azok most már nem, most az utolsó streamben lőttem ki az első meg a második atombombámat. No, utal. Ami egy ilyen várról indítható rakéta, és egy ilyen telepet egyben üt ki. Uh-huh. Csak kell hozzá ugye 30 darab U235 izotóp, és ugye ez az, amit így dúsítani kell a rettegbe. Tudom, amiről meséltetek. Igen. Tehát, hogy azért, az azért elég költséges, annak a gyár, ahhoz, hogy atomrakétákat lövöldözzek non-stop, ahhoz ennél egy kicsit nagyobb gyártókapacitásra van szükség. Bevallom őszintén egy picit viszket a tenyerem, hogy megcsináljam. Illetve amit még nagyon-nagyon szeretnék kipróbálni, az ugye a löveg, a vasúti löveg. Igen, ott van egy ilyen tök jó videó, hogy Big Bertha. Uh-huh, igen. És akkor így bekanyarodik a vasút, csak kanyarok, tele van rakva lövegekkel, azt egyszer csak megáll, és akkor így kb. Ilyen 50 löveges vasút, és így sorozza ott a mindent. Igen, szóval azt még szeretném kipróbálni, meg így szeretném megnézegetni, de lassacskán gondolkozom azon, hogy itt lenne az ideje lezárni ezt a vackot. 80 plusz óránál tartok, gyakorlatilag, ha megnézed a másik csatornát, csak és kizárólag faktórió van szinte. Hát ez teljesen jó, mit akarok. Nézőket akarok! Jó, hát figyelj, én meg mindenfélét csinálok, és ugyanúgy nincsenek nézőim, tehát igazán ja, volt. Tehát, hogy jól áll nézőszámmal, tehát hétvégén ilyen 300-an nézik a faktóriót is. Ez teljesen jó. Szerintem teljesen jó, tehát, hogy nincs ezzel semmi baj, csak érted, tehát, hogy azért az elmúlt másfél hónapban 80 órát streameltem faktóriót. Jó, nem streameltem ennyit. Lehet, hogy ilyen 10 órát afkoltam. vasúti lövegekből atomot dobálni. Oh, God! Hát én azt mennyire akarom? Azt lehet? Állítólag igen, de én nem vagyok benne 100%-ig biztos. Nem tudom pontosan, mit tud kilőni a vonat, de szerintem nem az atomrakétát, mert az egy rakéta, nem löveg. Viszont van az U-238-al dúsított töltet. És szerintem sokan arra gondolnak, de hogy ugye az nem atomtöltet. Nem, most csak radioaktív. Én nem is tudom, az micsoda. Dirty bomb? Nem, én azt nem is tudom, hogy az micsoda. Tényleg nem tudom egyébként, hogy ez micsoda. Kicsit meghintjük, így ráreszeljük a tetejére egy picit a... Ah, mint a parmezánt. Volt, és így, ah, igen, kicsit meghintjük vele. Szóval, hogy én ezt most úgy csinálom, nem lehet. Ja, biztos, igen, én is gyanúsnak tartottam, hogy nem lehet magát az atomrakét, tehát a Svárral indítod egyébként. Válor indítható atom. Na ja, Várral indítod, és így mindenki mondta, hogy nagyobb a hatótávolsága, mint ahova el tud lőni, úgyhogy majd futni kell. És tudod, hogy először így neki készültem, hogy akkor majd futok jól, és nem kell futni. De és gyakorlatilag zéróla nulláz egy telepet. Hát ha meg nem, akkor meg pehed van, mert akkor viszont ott állsz egy szem gatyában. Szóval... Szóval nem az igazi! Meg ilyen, tudod, amikor ilyeneknek így nekiszaladtam múlt héten az egyik stream, az volt, hogy na, ma elkezdünk a nukleáris dolgokkal foglalkozni. És akkor így finoman megjegyezték, hogy amúgy kénsav kell az urán kitermeléséhez, és így ebben az esetben nem kezdünk el. Igen. Azt egyébként én is így először meglepődve tapasztaltam, hogy így, jé, ki a kénsav, na jó, akkor így vissza a tervező asztalra. Igen, csinálunk kénsavat, és ilyen nekem pont olaj problémáim voltak, mert nincsenek, vagy legalábbis most jelenleg épp nincsenek, inkább ezt mondom, most acél problémáim vannak, mert az azt jelenti, hogy nincs mindig tele a 4 futószalagos szállítóm. Szóval én most így egészen tetszik egyébként ez, hogy behoznak egy központi rendszert, de azért így elég jó. Meg nagyon-nagyon szerettem a drónokat, ugye, hogy építeni. Ó, imádom őket, olyan kis aranyosak és dolgosak. Egy hatalmas vasmező, tehát egy ilyen nem 10 milliós, de mit tudom, 8 milliós vasmező, és csak kiprinszkineltem az egyen lejjebb lévő bányát, oda lementem, leraktam, azt pár kör alatt felhordtam a nyersanyagokat. Meg ugye most kezdtem el azon dolgozni, hogy az egész bázisomon legyen drón lefedettség. Szóval, hogy most már van az egész bázisomon. Nem, nem. A bázis magjában van, a vasúthálózatokon, és a külső bázis részeken nincs. Ó, hát én a végén már olyan brutális, tehát hogy így egyszer csak így eldurant az agyam, így elmentem a kis dróngyártógyáramhoz, és akkor 2000 drónt így lehelyeztem. Így lazán. Hát én, nekem most úgy működik, hogy automatikusan gyárt drónokat, nem sokat, tehát elég lassan gyártja, de automatikusan gyárt folyamatosan, és úgy van beszetapolva, hogy azokat automatikusan behordják a drónrendszerbe drónok. Igen, amikor már így gépek gyártanak gépeket, az úgy kezd egy kicsit disztopikussá válni. És ők állítják munkába is a drónokat. Na, mutatja Szeti, hogy mi az, ami jó abba a lövegbe. És egyébként egyértelműen kialakult, ja, az artillery-sel, ja, hát az tök más. Na mindegy, szóval egyértelműen kialakult egy ilyen kis nézőbázis, akik így gyakorlatilag követelik. Tehát, hogy múlt hét kedden, reggel, délután nem streameltem egyetlen, és reggel nem Factoriót streameltem, hanem Legót. Kaptam azt, hogy pajtásra a szülnapomra egy kisebb Legót, nem ilyen picit azért, de hogy egy, tehát hogy nem 10 órás építési idejű legót, hanem hogy nagyjából egy ilyen 1-1,5 óra alatt összerakható készletet, azt építettem, és tudod, amikor már így jön a kérdés, hogy azért lesz még valaha Factorio? Ja, ilyen abszolút ilyen szerencsétlen, magára hagyatott néző, hogy így egyszer véletlenül nem azt a játékot streameled, vagy játszod, vagy van abból a tartalom, és akkor így... 80 órát kiszartam, lesz igen. Igen, tehát ilyen teljes kétségbeesésben, hogy ugye ezért az a játék még lesz egyszer valaha, és akkor így chill van, nyugalom, véletlenül mással játszom, ne izguljál. Ah, igen. Szóval igen, tehát az ilyen, az a tipikus ilyen szituáció, hogy nem, soha többet nem lesz. Itt vagyok egyébként még nagyjából 10 óra játékidőnyire attól, hogy kilőjem a rakétát, kivétel, ha elterelődik a figyelmem, mert... Akkor lehet 20 óra. Akkor lehet több is. És így nem, nem lesz. Hát az a helyzet egyébként, hogy látok egy 4 millió fölötti uránmezőt, és nagyon gondolkozom rajta, hogyha azt el kéne foglalni, de azt csak úgy tudnám elfoglalni, hogy hát az egy offenzíva. Tehát, hogy az a terület az már mint egy tele van. Hát, ekkorát nem lehet lenyúk. Én egyébként kicsit csalódott vagyok, hogy mekkorát szól a nyúk. Tehát, hogy én így szeretném, hogy kilométereket taroljon. De fun, annyira nagyon élvezem még a Factoriót is. Meg kezdet elővettem újra a SimCity-t. Oh. Semmi sem változott, úgyhogy mehetünk is tovább. De hogy nyilván az a játék, az annyira komoly, tehát hogy majd komolytalan, így akartam befejezni a mondatot. Hihetetlen. Tudod, amikor így ülsz békésen, és 3 streamen volt, 2 streamen volt, és az volt a cél, hogy a városban legyen 8 fullra kiépített megatorony. Uh-huh. És a második streamnek a közepén levettem az adókat nullára, mert annyi pénzt termelt a város, hogy igazából nem számítottak az adók. Érted, és ilyen, mit tudom én, mínusz 50 ezerről indultunk. Tehát, hogy mínusz 50 ezer dollár volt óránként az adóbevétel, és ezt messze túltermelte, tehát nőtt a pénz mellette. Ez mindig jó. És aztán szépen lassan helyreállt, mit tudom én, megépült a 8 megatorony, és aztán így lehet, hogy most azt kéne csinálni, hogy össze kéne várni egy csomó pénzt, az egész várost lerombolni nullára, és elhelyezni a 8 megatornyot szépen. Igen, az esztétika. Igen, mert ugye egy közben nagyon nehéz, mert ugye itt van a kompjútergyár, itt van a chipgyár, itt vannak a raktárak. Tehát ugye menet közben előre nagyon-nagyon nehéz elhelyezni szépen. Mert menet közben elhelyezni nagyon-nagyon nehéz. De az egészet lezúzni a retekbe. Ez a város volt egyébként, amit úgy kezdtem, hogy elfelejtettem megnézni, hogy hol vannak az ércek, és ugye ércbányászatra akartam specializálódni, és ráraktam a lakóterületet. Az a jó. Semmi baj, melléig raktam az ércbányát. Semmi baj. Úgyhogy most a második streamet azt hiszem 15 millió szimaleonnal zártam. Hát így még egy kicsit akarok majd afkolni, szóval egy picit szeretnék majd még afkolni, és egy olyan, mit tudom én, 20 millió szimaleon környékén lerombolni az egész várost. És nulláról újraépíteném. Én megképzeld, játszottam az egyiptomi játékkal. Uh-huh. Annak most kijött egy ilyen demója. Ami egyébként gyakorlatilag olyan, mint nem tudom, emlékszel-e, régen volt egy Fáraó nevezetű játék. És akkor annak egy ilyen modernebb kiradás ez a Builders of Egypt. Igazándiból jó pofának tűnt, annyi, hogy még a demo az így igazándiból tényleg semmit nem mutatott meg a játékból szinte, tehát hogy az alapmechanikát, hogy leraktál pár házat, és akkor elkezdtek ott jönni remek. A emberkék, de... Úgyhogy, ja, én még ezzel játszottam. Meg, amivel most elég sokat játszogatok, az a Signal Simulator. Ó, UFO, láttam, elolvastam a videó címét, az utolsót, a mit tudom én, kár volt, mert jönnek, vagy valami ilyesmi. Ja. És így tudod így, ó, ez nem nekem való ez a játék. Oké, jók vagyunk így, mehetünk tovább. De hallod, tehát hogy így konkrétan, tehát az első 3 videóban, amit így csináltam a játékról, meg az első kb. 3-4 órába, annyi történt, hogy így mentem A monitorról, B monitorig, kimentem az antennához, ilyen chilles volt, fogtam egy jelet, kukorékolt, jól van, fejlesztünk, lemosjuk a napelemet, és így elkönyveltem magam, hogy jó, akkor ez egy ilyen kis chilles játék, néha van valami extra, minden. Aztán egyszer csak elkezdtek bedőlni az UFO-k az ablakon, de szó szerint majdnem. Tehát, hogy de nem terveztem, tehát, hogy egy videón belül jött egy ilyen óriás tripod a horizonton, találtam egy UFO hullát, és jött egy csészehaj. Mondom, te jó... Mi történt? Igen, tehát, hogy most, most rossz játékot indítottam, vagy mi történt? És akkor következő alkalommal megjelent egy Borg kocka. És a videó végén pedig konkrétan alien tojások a raktárban. Mi az Isten? Mi van itt? Mit tudsz csinálni az alien tojásokkal a raktárban? Semmit. Tehát, hogy ez nem az a játék, én legalábbis úgy gondolom, hogy még továbbra sem az a játék, ahol itt bármi lesz, hanem csak így egy poén, hogy ott történik valami, és akkor poén, és akkor így, jaj, de jó, meg easter egg, meg stb. De ó, értem. Én nem hiszem, hogy ez az a játék lenne, ahol neked fegyvert kéne ragadnod. Nem, sőt, valószínűleg nem. Kifejezetten inkább azt tudom elképzelni, hogy ez az a játék, ahol meghalsz. Tehát ahol egyszer csak rádugrik valami hátulról, és... Olyan már volt egyébként, hogy bementem a fürdőszobába, és akkor ott az ablakba valami ott így brekegett, és így lebukott. És akkor így majd beszartam hirtelen. Ezek gyerekkori félelmeim! Tehát az ilyenek, azok konkrétan a gyerekkori félelmeim. Hogy így bejegyek egy olyan helyiségbe, ahol nincs senki, és így az ablakon kívülről látom, hogy közvetlen közelről bámul valaki. Igen. Szintisztán emlékszem, amikor életemben először... Tehát egy bizonyos idő után eljutottunk bátyámmal abban a korba, amikor jeleztük, hogy szeretnénk külön fürdeni a továbbiakban. Nyilvánvalóan ő 3 évvel idősebb, úgyhogy ő jelezte ezt először, nyilván teljesen okés. Tehát nyilván a gyerekek egy kádban fürdenek, és egy bizonyos idő után ez elkezd őket zavarni. És akkor onnantól nem fürdenek egy kádba. Tisztán emlékszem, hogy amikor először fürödtem egyedül, akkor a fürdőszoba ablakot bámultam végig. Hogy nehogy valami benézzen, nem azért, mert meglepetlenül, hanem azért, mert űrlények! Igen. Hát figyelj, ezek teljesen valid félelmek gyerekkorban, tehát meg aztán később is. Már akinek. Az ilyen, hogy bemegyek valahova és lebukik egy idegen, az ilyen, oh god, jó, fuck this shit, I'm out. Tehát, hogy igen, így, igen, tehát hogy így... Akkor ülnék be a kis autómba és így kocsikáznék el. De egyébként így, ezt így állandóan visszatérve, így valaki mindig megjegyzi a kommentek között, jó, akkor ez most ott a horrorjáték, köszi. És így tényleg, tehát így egyre viccesebb dolgok lesznek benne. És még mindig nem úgy érzem, hogy még van benne dolog, amit így bőven ki lehet maxolni. De alapvetően arról szól, hogy jeleket kutatsz a világűrből, és akkor egyszer csak így borg kocka meg él ilyen tojások a raktárban. Tehát, hogy így jó pofa. És mondom, továbbra is chilles a játék, és így tök jó. Jelezem. Ja, most így aránylag úgy érzem, hogy így mind a ketten így találtunk egy-egy játékot, és azzal így el vagyunk tök jó. Én nem akarom tartani azt, amit régen csináltam, hogy nagyon sok játékot megnézek, meg ilyeneket. Szerintem nem tudom. Nem, tehát hogy nagyon sok pénzt elköltök rá, és közben annyira meg nem érdekli az embereket egy csomó játék. Tehát most tényleg az van, hogy ráállok egy játékra, ami tetszik, amit élvezek, és egyszerűen játszom azt, amit élvezek. Tehát én most például megint alig várom, hogy újra kezdhessem a következő hardcore run-omat a Minecraftban, csak megint jön valami update, de senki se tudja, hogy mikor, de hogy lehet, hogy akár már viszonylag hamar, és akkor azt meg ugye nyilván meg kéne várni. Egyébként meg, tehát hogy én úgy gondolom, hogy ha valamit elég kitartóan viszonylag tisztességesen csinálsz így YouTube-on, akkor az idővel meg fogja magának termelni a maga kis nézőbázisát, ami utána meg szép lassan bővülni fog. Tehát, hogy így... Jó, persze ez nem kőbevésett törvényszerűség, de hogy most érted, itt a Factorio. Az elején többször is beszéltük, főleg régebben, hogy imádjuk a játékot, de hogy a kutya nem nézi. Ami igaz, mert nem igaz, mert egyébként szerintem tök jó nézettségeim vannak de a Twitch-hez a Twitch-en, képest. Tehát a Twitch-en, amikor így 300 plusz ember nézi a Factorio streamjeidet, azt szerintem ez tök jó, és azt szerintem mutatja, tök jó, igen. Hogy sikerült igenis így hozzáidomítani, ha nem is minden, de egy jelentős nézői ízlést, meg igényt ahhoz, hogy legyen igény az ilyen jellegű tartalmak. És ez tök jó, mert végre nem arról szól a stream, hogy káromkodva ordítozni valami csimbum játék előtt, ami utána meg kivakítja a retinádat, hanem hogy konkrétan de olyan játékok, amik gondolkodtató. No, persze, hogy nincs bajunk. Csak nagyon gondolkozom azon, hogy a Titanfall 2-t végigjátszom. By the way, én meg szerdán Orit fogok streamelni valószínűleg. Kérdezték tőlem is, de hogy én nekem az Ori első, tehát én nem szeretem a platformereket, úgyhogy ez nekem kimarad. Én kifejezetten szeretek sok Metroidvényet, és az Orit azt kifejezetten nagyon. Tehát az nekem egy ilyen nagyon jelentős kis játék. Valószínűleg egyébként az lesz, hogy streamelek belőle egy-másfél órát, és utána meg a gyerkőccel együtt előről elkezdjük. És akkor vele, mert hogy az Orinak a trailer videóját kb. Százszor, ha nem látta, és így nagyon tetszett neki mindig. De jó, ez tök jó. Szereti, és akkor azt akarom, hogy így akkor együtt játszani. Menő. Vele egy picit. Aztán lehet, hogy tudom én, 15-20 perc múlva megunja, de akkor legalább akkor megvolt a... Írják csete, hogy jó, de Factorio közben a cset 80%-a nem is figyel a játékra. Az a vicces, hogy ezzel most viccelődhetünk, de az utolsó streamben kérdeztem valamit, és így a cseti egy pillanatra megfagyott, és aztán csak így, mi is, mit is kérdeztél? És így annyira el volt a cset így önmagával, meg így annyira elbeszélgettek a csete, hogy nem figyeltek arra, mit, és akkor így mondta, jó, de beszélhetek nektek. Ja. Én most egyébként tökre elgondolkodtam, hogy egy-két ilyen streamet így kipróbálni, hogy csak akkor beszélek, ha valamit kérdeznek. Tehát, hogy így nem kezdek el így kommentelni, meg így gondolatokat így mondani a kis fejemből, csak hogy így a chatre reagálni, hogy akkor mi van. Mert nálam egyébként itt tényleg tradicionálisan hallgatak szokott lenni általában a chat. Uh-huh. És igazániból azt vettem észre, hogy amikor néha nem beszélek annyit, akkor mit a többen néznék. Tehát, hogy csak így betéved oda valaki, és így némány gameplay, és így ott ragad. De szomorú ez valahol egyébként. Ha meg elkezdek beszélni... Hála azért nem vettem ilyet. Én lehet, hogy ez az, amit nem tudnék mentálisan elviselni. Ha meg elkezdek beszélni, akkor úgy érzem, hogy mit, hogyha így kevesebben néznének, mert hogy így rájönnek, hogy ez valamiről beszél, és ezt én nem értem, vagy nem érdekel, és akkor megyek. Hogy külföldiek. Hát, hogy külföldiek, igen. Meglátják magyarul makoksz, hát akkor a viszontlátásra. Igen, de ha így csak így játszom... Angol jelvű Factorio streamerré kéne válnom egyébként. Érzem, hogy ez lesz a karrierem következő lét. Azaz. Ja, egyszer csak nyelvet váltunk, érted? A fuck this shit az úgyis univerzális. Fuck this shit, I'm out. Nem, én köszönöm szépen, jól vagyok. Most valamit ki kell majd találnom. Kicsit bevétel optimalizál... Valamit ki kéne találnom, mert a YouTube-on nincsenek videók. A másik csatornán vannak, de az nyilván az ilyen, érted, az más. De ugye a fő csatornán idén még nem volt videó. Érted? Mert mint, hogy ezt tudod miért is jó? Mert fizetek valakit, hogy segítsen vágni a fő csatornára. Hát de ha nincs meló, nincs píz. Ne, hát nem, ez nem így van. Mert hogy, tehát, hogy érted, ez... Attól ő még az alkalmazott, nem alkalmazott jogilag, mert csak segít, de hogy nem fogom azt mondani, hogy most kevesebbet tudjuk, nem, megbeszéltük, hogy ennyit kap, akkor vagy szólok a hónap elején, vagy érted, olyan nincs, hogy ott van a hónapban, várja, hogy én küldjem az anyagokat, én nem küldöm az anyagokat, és a hónap végén nem utalom a pénzt. Én szerintem ez nem így. Na mindegy, most épp vág egyébként. Ezt onnan tudom, hogy ugrál fel, hogy halad a... Ugye most úgy vágunk éppen, hogy ez egy scriptelt videó, és megkapta a scriptet, és a scriptben írjuk a megjegyzéseket. Tehát, hogyha valamit szeretnék a videóban, egy adott vágóanyagot oda-hova, érted? Tehát, ami kapcsolódik a mondandóhoz, akkor ezt a scriptben írom megjegyzésként. Uh-huh. Hogy a milyen file néven találja meg azt, amit ide szeretnék vágónak. Mert ugye nyilván ez azért van egyébként, aki nem feltétlenül tudja a dolgot, a mostani LEGO videómnak a nyersanyaga a 160 giga. Ebben sok az ismétlődés, de például ő ezt se tudja feltétlenül. Én meg ugye tudom, hogy sok az ismétlődés, és tudom azt is, hogy melyik tehát hogy nyilván mivel én és ezenként van ugye feldarabolva, azt a 25 perces szegmest, vagy nem azonnal, de hogy körülbelül belőttem azt a szakaszt, ahol van a karépítése. Amit ugye nyilván azért tudok, mert én voltam ott én voltam ott végig. És nyilván a vágóság... Majdnem végig ott voltál, igen. Hát agyban egyébként nem voltam ott végig, erről beszélek is a videóban, de nem ez a lényeg. a vágósrácnak ugye ehhez át kéne nézni egy csomó mindent, hogy melyik szakaszon épül egyáltalán a kar. De hogy én még nyilván fejből tudom, hogy hol épül a kar. Mert nagyjából tudom, hogy a szerkezetnek melyik részén épül a kar. Szóval, hogy egy csomó ilyesmit itt próbáltam ilyeneket így könnyíteni, meg megjegyzésekkel. Tehát, hogy van például, amikor az egyik hibáról írok, vagy hibáról beszélek, és annak a scriptben, ugye ott nyilván írok a hibáról, és ez a hiba, ez annyira gyakran jelentkezik, ezt Csontinak már meséltem a stream előtt, de a nézőknek próbálom ilyen körbeírni, hogy ne spoilerezzem az egész videót, mire kikerül, hogy komolyabb utána nézés nélkül találtam 1, 2, 3, 4, 5 olyan vágóképanyagot, amiben előjött a hiba, és pontosan tudom, hogy van még több is, csak a többit már felesleges kiszedni, mert már ez is nagyon sok. Szóval, hogy így most épp készül egy videó, illetve most egyébként dolgozom kettő másikon is, de hogy most olyan videók vannak tervben, amiket nem lehet egy hét alatt legyártani. Tehát, hogy mit tudom én, ugye nekem tavaly év végén minden héten volt egy videóm, de az olyan volt, hogy felvettem kedden, megvágta a vágósrác, és ezt nem mehetett ki. És akkor most például dolgozom egy videón, amihez kéne egy kontroller telefonhoz, erről már meséltem két héttel ezelőtt is, és hogy én gyakorlatilag nem folyamatosan, tehát nem főállásban levelezek a témában, de hogy két hete tárgyalok arról, hogy hogyan kerüljön hozzám egy kontroller telefonhoz, hogy ne kelljen megvennem. Mert ahhoz meg drágák egy kicsit. Tehát most nem állok úgy anyagilag, hogy csak úgy meg tudjam venni. Meg tudnám venni, ha muszáj lenne, de jobb lenne, ha nem venném meg. És akkor most egyszerűen olyan projektek futnak, amiben megy a munka. Uh-huh. És nem olyanok, amik meg ilyen egy hét alatt legyárthatóak. Vagy... Hát igen, de köztem meg van ilyen töltelék content. De stream. Én nem, hogy az egy másik csatorna, a főcsatornára, tehát hogy ez van egyébként, hogy a főcsatornára nem szeretnék töltelék contentet. Ez ami most megváltozott valahogy karácsony alatt, hogy nem szeretnék, mit tudom én, egy Planet Zoo epizódot felvenni, pedig egyébként ezek hozzák a megtekintést. Na mindegy. Szóval, hogy ez ilyen nehéz, és hogy valahogy szeretném így a profilját így átalakítani a csatornának, hogy a főcsatornára tényleg ilyen olyan videók menjenek, ahol nem azt mondom, hogy 100%-ig büszke vagyok rá, mert büszke vagyok azokra a videókra is, amik tudod, ilyen felveszek másfél óra gameplayt, azt a vágós ezt levágja 30 percre, és megy ki. De hogy valahogy mégsem az igazi. Valahogy értem. Mégsem ezt keresem. Abszolút értem, hogy mire gondolsz egyébként. Én is egy kicsit hasonló cipőben nevezek. Csak máshogy, de hasonló. Ezt jól megaszontam. Jó, hát nálad nyilván más, mert hogy te meg dolgozol mellette, meg minden. Tehát, hogy ez más. Az azért az egyértelműen más. Ugye nyilván nekem ez már egy fő projekt. És az van amúgy, hogy már nagyon, tehát amióta a streameket elköltöztettem a YouTube főcsatornáról, nem találom, hogy igazából mivel szeretnék foglalkozni ott. És egyébként ennek ellenére nem bánom, hogy elköltöztettem onnan a streamet. Na, ez a lényeg. Tehát, hogy egyáltalán nem bánom, csak nem találom, hogy a főcsatornával mi legyen. Na, de... A lényeg az, hogy gondolkozol rajta, aztán... Megdolgozunk, meg próbálkozunk, persze, hát így csinálunk. Alakul ez, meg ez egy ilyen képlékeny dolog, ami egy igazándiból folyamatosan alakul. Tehát, hogy nincs az, hogy így egy fix ponton beállna, vagy ha beállna, akkor a YouTube úgyse hagyja, mert igen, akkor az változik. Akkor meg valamit a YouTube csinál, mert akkor valamire rájöttél. Hát ez most ilyen, igen. Aztán majd kiderül, tehát, hogy most... Én alapvetően sose gyártottam tartalmat gyerekeknek, de hogy egy kicsit felnőttek számára érdekesebb kontentet szeretnék. Tudod, olyat, ami ilyen kicsit izgibb talán. Na mindegy, majd kiderül. Majd kiderül. Viszont ami biztos, hogy mára ennyi volt a CubeCast. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és hogy itt voltatok, remélem, hogy élveztétek itt a beszámolónkat és a Star Citizen-es nyáladásunkat. Star Citizen-es hajónézegetésünket. Igen. Gyárak és űrhajók. Nagyjából ez volt a történet ma, és akkor találkozunk 2 hét múlva, amikor majd beszámolunk addigi játékainkról, ami valószínűleg túlnyomó részt megint Satisfactory és Factorio lesz, de azért hát ha bepiccem mellé valami más. Várj, bocsánat, hogy ezt pont mesélni akartam, csak aztán az megvan, hogy holnap indul a Good Company-nek egy alfa tesztje. Holnap. Ez nem volt meg. Az a játék elvileg tavaly ősszel akart megjelenni alfába, csak aztán mégse. Hát a Good Company most nem sikerült nekik, nem tudom, és ez most az, akik az első alfára jelentkeztek, vagy az első teszt szére jelentkeztek, az van, hogy nem emlékszem rá, hogy jelentkeztem-e, és nagyon szomorú vagyok, mert ha nem fog menni, az nagyon szomorú lesz. De hogy holnaptól egy hétig, és én ezt a játékot arra nagyon kíváncsi vagyok. Úgyhogy holnap így várom, hogy megkapom-e e-mailben a kulcsot, mert ha igen, akkor jelentkeztem. Ha nem, akkor nem jelentkeztem. És ez annyira para lenne, érted, hogy most tényleg kiadja mindenkinek, aki jelentkezett. Na, hát akkor Good Company, hajrá! Igen, az egy ilyen céges, tehát ilyen kicsit olyasmi, mint a startup company, az is, nem? Igen, igen, csak kicsit több logisztikával. Csak talán. Több logisztikával, meg jobban kidolgozva, tehát szebb, jobb mechanikákkal, nagyon izgalmas, nagyon izgalmas. De ezekre a cégmenedzser játékokra én személy szerint rá tudok csúszni. Tehát... Én is, úgyhogy nagyon remélem, hogy küldenek kulcsot. Jól van, akkor viszont 2 hét múlva itt találkozunk, addig is mossatok kezet. Sziasztok! Mossatok kezet! Sziasztok! Micsoda záró gondolat ez? És mennyire bölcs? Mennyire bölcs?